Hát akkor sziasztok! Sziasztok, üdvözlünk mindenkit is meg! Remélem, hogy hallottok minket, és minden rendben van. Mit szólod az új intróhoz? Van rendes intró most nem. Miért lennék visszhangosak? Visszhangosak, az hogy lehet. Ja. Így jobb. Oké. Okay. Szerintem most nem lesz visszhang. Most jó, oké. Okay. Valamiért ment a kamerának a mikrofonja is. Ne kérdezd meg, hogy miért. Hol akar? Na, ott van. No, elég énséges volt a mostani hét, viszont ettől függetlenül szerintem megint meg fogunk tölteni egy 2 órás blokkot. Nagyon pozitívan állsz hozzá. Figyelj, legalább egyikünk legyen pozitív. Igen. Megszólalt a semmiről beszél, és nagy mester. Hát én próbáltam pozitív lenni az Outridersnél is. Hát azt, ja, láttam a videódat, nagyon pozitív, és érzen se vettem, hogy nem tetszett a játék. No. Repüljünk rá a dolgokra, mert függetlenül attól, hogy látszólag egy közel eseménytelen héten vagyunk túl, azért voltak itt érdekes események, tehát az a pár dolog, ami mégis említésre méltó, az azért szerintem kifejtésre is méltó. Így van. Fogunk visszatérni egy kicsit régebbi dolgokhoz is, ott, ahol volt update, illetve van pár dolog, amit úgy írtam fel, hogy önmagában nem mondanám, hogy teljesen hírértékű, de majd amikor a témában oda kerülünk, akkor meg fogod látni, hogy szerintem kicsit kifejtősebben is lehet róla beszélgetni, meg szerintem eléggé aktuális. Nekem nem probléma. De nem vetítenék ennyire előre. Ugorjunk is neki. Jó. Ugye pont a múlt héten panaszkodtam róla, meg ez nálunk egy ilyen visszatérő dolog, hogy nagyon szétestek a sók. Tehát a nagyobb platformholderek ugye nagyon szétdarabolták a saját sóikat, ugye köszönhető az annak, ami az E3-nak a házatáján történik. Na most ezzel kapcsolatban volt egy update, ugye azt már tudtuk, hogy fizikálisan nem lesz E3 idén, viszont digitálist azt ugye megerősítették, és érkezett egy olyan update, hogy megkaptuk Jópár stúdiónak a nevét, illetve Platform Hordernek is a nevét, aki ott lesz. Uh-huh. És én itt kicsit meg is lepődtem, mert megmondom őszintén, én azzal számoltam, hogy főleg amiatt, ugye mi az elmúlt évben, egy évben láttunk, hogy a Microsoft saját konferenciát csinált, a Nintendo nyomta a Directeket, mikor már a Capcomnak meg a Squarenek is van saját konferenciája, akkor az úgy elbizonytalanítja az embert. Viszont innen eljutottunk gyakorlatilag oda, ahol az E3 abban maradt, hogy a Sony-n kívül gyakorlatilag az összes nagyobb stúdió ott lesz. Tehát a Nintendo meg fog jelenni, a Micro már kommunikálta, hogy az Xbox ott lesz, a Capcom ott lesz a Konami, a Ubisoft, a Take-Two, a Warner. Gyakorlatilag a Square Enix hiányzik egyedül, mert ők, emlékszünk, hogy ők ezt csináltak saját show-t, ha más nem, akkor ez az utolsó ilyen kollázsos összeállítás, emlékszel, az annyi volt a trailer után, úgy nézett ki, mint egy Nintendo Direct, az volt az utolsó Square Enix megjelenés. Tehát még ők hiányoznak a listából, mondjuk ők pont nemrég jelentették be, jól emlékszem, hogy csinálnak sajátot. Igen, meg ott szerintem meg lehet az áthallása jelenleg futó projektjeik, és ugye a Sony-val kötött díjük között. Ugye tudjuk, hogy a most ugye a Final Fantasy 7 remake-nek a PS5-ös verziója jön, tudjuk, hogy a Forspoken, azt hiszem azon a néven ment a Project Athia, az ugye két éves exkluzív deal-el van a Sony-nál, a Final Fantasy 16 az szintén deal-el van a Sony-nál, tehát gyakorlatilag az összes megjelenő nagyobb címük az Sony-val köthető össze. Nagyon örülök ennek a hírnek, borzasztóan örülök ennek a hírnek. Folyton szkeptikus vagyok, de annyira hiányzik, hogy visszajön az E3. Nagyon kéne. És nagyon remélem, hogy Sony fel fog erre kapaszkodni. Egyébként megint azt mondom, amit a múlt heti Reflektorban is úgy percegettem, hogy én azt látom, most a Micro-ra kihegyezve, hogy egyébként neki se kellene okvetlenül felkapaszkodnia erre a vonatra, mondjuk a Nintendónak sem, mert megvannak a saját műsoraik. Viszont én azt látom, hogy mintha ők is érzékelnék, hogy egyébként az E3-ra a játékosoknak szükségük van. Lehet, hogy a Micronak egyébként nem. Lehet, hogy a Nintendo-nak egyébként nem. De a játékosoknak nagyon szükségük van arra, legyen egy fókuszált, koncentrált hely. És amit ott is percegettem, hogy lehet, hogy ők ezt a közösségi kommunikációt próbálják meg preferálni. Ha ebbe az irányba mozdulnak, kíváncsi vagyok, mi fog ebből kisülni, mindenképpen egy unortodox megközelítése ennek a témának, de örülök neki. Hát igen, itt ugye a kisebb stúdiókat abszolút megértem, mivel hiába lesz mondjuk saját Capcom rendezvény, erről majd egyébként beszélni is fogunk. Gyakorlatilag az nem tud bevonzani annyi embert, mint egy E3. annak ellenére sem, hogy azért tudjuk, hogy az E3-nak a renoméja azért az elmúlt időszakban erősen megromlott, már nem olyan, mint régen volt, ugye, mint a régi szép időben. Régen minden jobb de, volt. De mondjuk egy Capcomnak, vagy egy Konaminak, vagy akár a Ubisoftnak is ez erőre mozdulás. Tehát a Ubisoft olyan szinten is jó példa, ugye annó ők bejelentették, hogy fogják csinálni ezt a saját sorozatot. Lement belőle az első rész, amire mindannyian emlékszünk, azt hiszem, ugye ott tolták ki a Far Cry, az új Far Cry-nak a trailerjét a legvégén, meg a csodálatos Prince of Persia remake-et, amit azóta nekiálltak re-remake-elni, mert ugye annyira borzalmas volt, drága Ubisoft India, és utána mondták, hogy ez folytatódni fog, de amennyire én emlékszem, ez így abban is maradt, tehát, hogy nem kaptunk következőt. Igen. Hát ez megint csak azt, ez a decentralizált rendezvényeknek a sara, hogy akkor csinálják, ha úgy gondolják, hogy éppen kedvük van, és hogyha egy évig nincsen kedvük, akkor egy évig nem csinálnak. Így meg van egy ilyen motivációs erő, hogy ez egy ilyen fókuszált rendezvény, és erre oda kell, hogy menjenek. Hozzáteszem egyébként, szerintem ez lenne a normális. Tehát én annak örülnék, hogyha erre a Sony is rábólintana. Nekik sem megy ez a State of Play. Nagy csinadrattával bejelentették, hogy kivonulnak az E3-ról, és megcsinálják a State of Play-t, azt meg lehet nézni. Tehát az elmúlt két évben volt annál 6 State of Play. És az is igazából olyan volt, hogy simán lehetett volna belőle egy értelmeset csinálni a 6 érdektelen helyett. Ez igaz, de ne felejtsd el, hogy a Sony-nak mellette volt azért két olyan konferenciája, ami elég erős volt. Ugye egy, ha jól emlékszem, júniusban és egy volt augusztusban vagy szeptemberben, a konzol launch előtt, az azért jól össze volt rakva. Ott is látszott egyébként, hogy inkább csak pár darab címre fókuszáltak, és volt benne erősen töltelék is. De azért szerintem azok nem voltak olyan rosszak. Nyilván a State of Play az ilyen köztes időt kitöltőnek teljesen jó, de ha más nem, akkor reagálnia kell a Sony-nak is olyan szinten, hogy be kell tolnia így június vagy az E3 elé, de én inkább valószínűleg tartom, hogy mögé fogja betolni a saját rendezvényét. Ugye már csak onnantól fogva, hogy ugye az újra chat az akkor fog kijönni, tehát az adná magát, hogy akkor... Tényleg? Az június eleje? Vagy közel. Igen. De most azt vagy kitolják egy State of Play-en, vagy tolnak egy nagyobb rendezvényt alá, ami ki lehetne vinni a Horizont, az ugye most már igencsak készen van. Kész kéne legyen. Legalábbis kész kéne legyen, ugye pedzegetik itt a őszi megjelenést, illetve hát mutathatnának valamit a God of War-ból, esetleg megerősítve azt, hogy jön-e még idén, ugye azt már többször beszéltük, hogy én nem tartom valószínűleg, meg te se. A Gran Turismo is ugye még belet lengett, vagy esetleg idén. A Gran Turismo-t én, ha jól tudom, áttolták 22-re. Tényleg azt eltolták már, bocsánat, le vagyok maradva. De ugye abból már volt játszható verzió a nyáron is, tehát adná magát, hogy akkor azt is kiviszik. Illetve van egy csomó olyan titkos projektjük, amit itt meg lehetne mutatni, ami szerintem egy ilyen rendezvény jobban elbírná, mintha bedomnám egy State of Play-re. Úgyhogy mindenképpen lépniük kell valamit. Ami kicsit szerintem visszaságra ad okot, vagy gondolkodásra, hogy ugye eddig két nagyobb digitális rendezvényt láttunk, jó, inkább hármat, hogyha ide veszük az Indie Showcase-t, ugye pár héttel ezelőttről, de ugye volt a Gamescom, illetve volt a Video Game Awards, és egyiket se sikerült se úgy struktúrálni, se úgy a bemutatás módot megoldani így jól digitálba, hogy szerintem az jól jöjjön át. A tavalyi Games, vagy a tavaly előtti Gamescom se volt annyira erős, de szerintem az idejének sikerült alulnulnia. Vontatott volt, ugye nem voltak olyan nagyobb bejelentések, meg tele trollkodták. Tehát emlékszel, ott volt a Vissza a jövőbe és hülyeskedés. Christopher Lloyd alatt, van, igen, tudom, mindenki azt mondja, hogy valami Vissza a jövőbe cuccot fognak bejelenteni, aztán kiderült, hogy valami atommás volt, nem is... Valami zombis? Valami fasságot jelentette. Indi játék volt, valami ilyesmi. Én kíváncsi vagyok, hogy ez a bizalomszavazás az E3-nak, ez meddig fog tartani. Tehát, hogyha az E3 hozza azokat a számokat, nem tudom, miben állapodtak meg, de biztos várnak ezek a cégek valamit ettől, tehát nyilván nem azért megy oda a Nintendo, mert nem tud saját magától Directet gyártani, és nyilván ez az Xboxra. Tehát valószínűleg azt várják, hogy az E3 egy olyan felhajtó erőt biztosítson a nevével, meg az egész Hold udvarával, ami többszörösére növeli az elérhető közönségnek a számát. Meg nem mellesleg nyilván így tudnak szólni azokhoz, akik a Capcomra várnak, meg a Konamira, meg a Ubisoftra, meg a tökön tudja kire, de el tudnak jutni teljesen más célcsoporthoz is. Hogyha ezek a számok meglesznek, én elképzelhetőnek tartom, hogy az E3-nak ez egy nagy coming back-je lehet. Most azt nyilatkozta, ugye azt hiszem az ESA csoport van az E3 mögött. Ők azt mondták, hogy amennyiben ez most jól sül el, és most ez egy nagy lökést adott az egésznek, mert eddig ugye nem is nagyon beszéltünk az E3-ból, inkább csak negatív viszonylatban. Most azért ez ilyen ekkora kiadókkal azért már jóval komolyabban vehető, hogy ők jövőre viszont meg akarják csinálni megint élőben. Tehát, hogy amennyiben ez lehetséges, akkor vissza azt a régi dolgot. Kíváncsi leszek, mert ha mondjuk a Micro tud egy erős jelenlétet produkálni itt, ugye ők egy picit nem kiszálltak az E3-ból, de ugye már külön rendezvényt tartottak, tehát úgy fizikálisan elkülönítették magukat, meg minden, hogy mondjuk ez mennyire csábíthatja őket vissza. Ugye ami probléma volt, és hogyha ez már nagyobb kiadóknak is probléma volt, akkor a kicsikről ne is beszéljünk, az az árazása volt az E3-nak. Igen. Nyilván most All Digitalban nem fog olyan vastagon fogni a Ceruza, illetve én amondó vagyok, hogy hosszú távon úgy lehetne rentábilis a rendezvény, meg ismét nagy figyelemnek a középpontja, hogyha ezt így fokozatosan építgetnék vissza. Tehát lehet ott azért kedvezményeket tenni. Tehát a Micro így is le fog tenni egy valak pénzt, a Nintendo így is le fog tenni egy valak pénzt. Egy kisebb összeget a Capcom, tehát nyilván ez így működhet, és hogyha bent tudjon tartani ezeket a nagy neveket, akkor ugye jönnek a kicsik is, mert ha egy olyan rendezvényt nézel meg, ahol mondjuk nem biztos, hogy egy Square-t, vagy egy Capcomot, vagy egy Konamit megnéznél, de mondjuk megnézed a Microt, megnézed a Nintendo-t, akkor már belenézel, ugye? Persze. Mi is így közvetítettünk annó, hogy lenyomtuk a kisebb konferenciákat is, pedig alkalmasint volt olyan, ami nem biztos, hogy megért volna egy külön konferenciát a Bethesda utolsó két éve, de nyilván, ha már ott voltunk és néztük, akkor végignéztük az egészet. Ez egy ünnep, tehát igazából ez az egy ilyen van hivatalosan, tehát egyébként üresebbek voltak az évek E3 nélkül, az az egy év E3 nélkül. Nem örülök annak, hogy eltűnt, az időbe bizonyította, hogy szükségünk van az E3-ra. Én egyébként azt gondolom, és ez lehet, hogy egy nagyon rossz ötlet, és nyilván szembe megy a közösségi igényekkel, de szerintem nagyon sokat ártott az E3-nak, hogy megnyitották a közönség felé. Tehát ez már jó régebben történt. Igen, de az, hogy összevegyítették, és annyi volt a szakmaisága az egésznek, hogy a szakma az bemehetett a kulisszák mögé, de valójában a szakma és a rendezvényre zúduló 80 ezer ember, vagy 280 ezer ember, az ott volt, és igazából nem volt meg az a fajta kiváltságos jellege, érted? Hanem az volt, hogy szükség, hogy szerintem nagyon sokan voltak, azt mondták, hogy inkább visszavonulnak ezt az egész, és majd valahogy máshogyan beszámolnak róla. De nem akarnak mondjuk az influencerekkel, meg olyan emberekkel, akik oda mentek, téblábolnak videójátékot, még a büdös életben nem láttak, viszont foglalják a helyeket, vagy ilyesmi. Legalábbis hallgattam olyan podcastet, ahol mondták, hogy ez a fajta felhigulás, ez nagyon sokat ártott az E3-nak, pont olyanoktól, akik viszont tartósan ott voltak, mert akkor, amikor nem E3-nak hívták, hanem ennek volt valami korábbi neve. Nem fogom tudni most hirtelen. De talán a közösségből tudja valaki, hogy mi volt az E3-nak. Ja, tényleg át is nevezték, ezt nem is mondtam. Most már nem Expo, nem Experience. Mint amikor a Live Goldból csinálnak networket. Tudod? De még lenne egy dolog, amit ide kapcsolnék, csak előtte megválaszolok gyorsan egy kérdésen. Kérdezték, hogy a Spirit FM-es beszélgetésed fenn lesz-e valahol. Fönn van a VOD csatornán, tehát Otherworld streamek YouTube-on. Rákeresel, azt hiszem, oda került fel. Igaz? Nem oda került fel, hanem egy saját felület, a Facebookról. Ja, tényleg a Spirit FM saját. Igen, semmi. A Facebookról meg tudod találni, kicsit le kell görgetni, és ott van. Nem töltöttük fel saját felületre, hanem a Spirit kezeli van saját valami projektként. Szóval én annyit kapcsolnák ide, hogy igazából valamilyen szinten érthető, hogy ez a fajta átalakulása az E3-nak, mert ugye még a 90-es évek végén, 2000-es évek elején nagyjából mondjuk a 6. konzolgenerációig bezárólag ugye csak a szakma ment ki, de akkor a hírezés is más volt, mert nem igazán volt internet, vagy nem volt mindenhol, nem kaptál olyan frissen híreket, nyilván az E3-as konferenciákat, nem is voltak konferenciák, tehát úgy véve, mint ahogy az elmúlt pár évben, tehát miből értesültél újságból. Azokból, ugye, amit ott, akik kim voltak, azok leírtak, és utána viszont ez eltolódott teljesen arra, hogy persze még mindig nagy élmény volt kimenni egy E3-ra, ott lenni, kipróbálni a dolgokat, de azért megváltozott olyan szempontból, hogy mi is leginkább csak a konferenciákat követtük. Persze. Tehát, hogy megmondom őszintén, hogy azon kívül, hogy egy pár cikket elolvastam, hogy mégis mi az a mondjuk olyan kisebb cím, ami engem érdekelt, és nem volt a nagyok között, de tudom, hogy kim volt ott, és volt mondjuk belőle játszható verzió, de ennek már nem volt akkora jelentősége. Gyakorlatilag felépítették arra 3-4 nagyobb holderre Tehát megnézted a Nintendo konferenciát, a Directet, megnézted a Micro-ét, meg megnézted a Sony-t, ha más nem, ezt a hármat azért igen. Meg a kisebbekbe belelene néztél, ugye az preferencia kérdése volt. Igen. Úgyhogy ilyen szinten én értem ezt, hogy miért ilyen. Viszont akkor ezt vihetnék is tovább. Tehát, hogyha sikerült az embereket itt tényleg így átállítani, az E3-nál szerintem nem lenne egy akkora érvágás az Only Digitalra átállni, ha jól csinálják, mint volt ez mondjuk a Gamescomon, ami ugye alapvetően egy LAN rendezvénynek indult, és csak később lett belőle gaming show. Persze. Viszont nyilván ugye azért akarnak ebből fizikálisat, mert nyilván akkor lehet a nagy pénzeket behúzni. Tehát egy Only Digital sorra nem tudsz olyan pénzeket elkérni egy Microtól, vagy Sonytól, vagy egy Nintendo-tól. A Blizzard tavaly megpróbálta. Mert próbálkozni lehet. Ugye ők kértek pénzt, hogy tudjad nézni, idén nem. És az már ugye híreztük még régebben, hogy az ESA is kommunikálta, hogy egyébként a E3 az ingyenesen nézhető lesz, ugye, mint a... Közben Bloody End-es köszönöm. Bocsánat, nem akartam belevágni, viszont van itt még egy gondolat, amit hozzá igen, tartozik. Igen, az ehhez tartozik. Hát ez a szükséges rossz, vagy nem tudom, nagyon nem kéne negatívnak lennem, mert többet játszottam PC-n, mint konzolon, most már kezd nagyjából legába kerülni. Hogy ugye az E3-nak volt egy másik hozadéka, amiről nem nagyon beszéltünk soha, meg vagy nem is nagyon érintette senki. Ez a PC Gaming Show volt, ami... Ez mindig a Farvizen búgdácsot egyébként. Igen. Egyébként ez azért fura, mert nem tudom, de szerintem kevesen tudják, hogy ez nem azért volt PC Gaming, nem feltétlenül azért volt PC Gaming Show, mert ugye a PC-s játékokat gyűjtették össze, ezért is, de ugye a nevezéket nem minden kapta, hanem a online médiumtól, aki ezt az egészet támogatta. Uh-huh. És egyébként ők most közösen fogják ezt hostolni a GamesRadarral, mert a GamesRadarnak is lesz egy saját ilyen online rendezvénye, úgymond, és akkor a kettő összemosódik, PC Gaming Show néven fog futni. Igen, lehet, hogy rosszul tudom, a GamesRadar, az nem egy Xbox teritorium egyébként? Vagy rosszul tudom? Én csak azt mondom, hogy online médium, hogy merre fele kacsingatnak, azt nem tudom. CES. Nem, biztos nem CES volt régebben, mert az Los Angelesben, most a CES az külön működik, az egy kifejezetten, az egy elektronikai kiállítás, biztos nem az E3 volt. Tehát ott valami más, meg ugye az eleve az Las Vegasban van, ez meg Los Angelesben. Ha. De eltök, ez lehet, hogy CES-nek a része volt. Elképzelhetőnek tartom. Nem tudom, lehet, hogy ha azt mondják, hogy... Ketté, ja, oké, bocs. Ugye, mi ezzel a probléma? Mert aki nem látott még PC Gaming Show-t, az ugye nem feltétlenül tudja. Én még régebben követtem, egyet talán még meg is próbáltunk együtt közvetíteni, talán a 17-est, amikor még a nagy stúdióba közvetítettünk. Igen. Aminek az lett a vége, hogy átcsaptunk Q&A-be, mert annyira érdektelen és unalmas volt az egész. Mert sajnos ugye nyilvánvalóan most a nagyobb címek konzolokra készülnek. PC-re átiratok jönnek, meg néhány játék a farvizen, meg indie. Na most a másik problémája a PC Gaming Show-nak az volt, hogy rohadt hosszú volt mindig. Teli tűzdelték ugye mindenféle fejlesztői kommentára, megjelentek olyan stúdiók, amikről a életedben nem hallottál még, stb. Mellé csatoltak egy olyan hostot, aki halál cringe volt, vagy halál unalmas, vagy a kettő kombinációja. Úgyhogy ezek eléggé ilyen, hát hogy is mondjam, mint a indie showcase most pár hete, nagyjából így működtek, és hát... Örülhetünk, mert most is leközölték előre, ugye az E3 alatt lesz megint, június 13, ugye az E3 június 12-15, uh-huh. hogy 150 perc hosszú lesz. Tehát két és fél óra. Ides tovább, két és fél óra. Én nagyjából megnéztem, hogy mik azok, amik várhatóak majd ott, de így nem kaptam fel a fejem. Tehát amikor azzal például hoztak, hogy hát például olyan nagy címek voltak itt annó bejelentve meg először, hogy megmutatom, mint az XCOM 2. Az XCOM 2 egy halál jó játék, de réteg játék volt, és már a saját idejében se volt a legnagyobb címek között. És akkor ott, amit tovább sorolták, akkor már így kikördült a könycsepp a szememben, hogy... Elsírtad magad. Éppen azt latolgattam, hogy remélem ezt nem szavaztatod meg majd a közönséggel, mert valami erős szerhatása kell alatt, hogy álljak, hogy én azt mondjuk végig tudjam kommentálni. Az a borzasztó egyébként, hogy sokszor látszik, hogy az érvényes, hogyha nincsen minőségi mondjuk játék esetünkben a tarsajodba, akkor megpróbálsz a mennyiséggel kompenzálni. Uh-huh. Ezt ugye legutoljára viszonylag friss emlékként az Xbox játszotta el ugye az Indie Showcase-szel, és valószínűleg a PC Gaming Show-on hasonlóra készül ezzel a 2,5 órával. Szerintem mindenki túléli, hogyha legfeljebb a következő műsor előtt, ami akár a Jubinak, vagy a Xboxnak, vagy bárkinek lesz a futama, előtte mondjuk egy fél órában megemlékezünk arról, hogy volt-e ott egyáltalán valami, szerintem mindenki jobban jár. Igen. Közben te csatlani, nem kell ütni az X-komot, félreértés ne essék, nem az X-komot akartam bántani, csak nyilván a nagy E3-as megjelenések mellett egy ilyen címre felhúzni egy 2,5 órás show-t, hogy ez vitte a prímet gyakorlatilag, az nagyjából jellemzi, hogy milyen volt maga a show. Tehát nem bántam az XCOM-ot, az szerintem is nagyon jó játék volt. Igen, in memoriam összeállítás, igen. gyakorlatilag ez. Jó, nagyon sok hírt szedtél össze, meg vagyok lepve. Hát pont ugyanannyit képzeld, mint múlt héten. De ennek a hétnek az ismeretében. De múlt héten azt hiszem, hogy az első két híren ültünk egy órát. És ez egy rövidebb hét volt, mert ugye a hétfő az húsvét, tehát igazából ebben munkaszüneti nap kéne, hogy legyen. Hát, nem, ezen a héten volt húsvét. Ha most volt húsvét, igen. Azt mondom. Azért, ez rövidebb hét. Ja. Ugyanannyi hír. Hát jó, rendben. Be tudtam volna még válogatni még 20-at is, csak azokra 10 másodpercet se lehet beszélni. Én sosem kételkedtem a képességeidben. Mindig csodálom azokat a játékújságírókat, akik ilyen jelentéktelen dolgokról tudnak két oldalas cikket írni. Már milyenekről? Hát, ha tudnám, meg úgy értelmes, hogy találtam volna, akkor jó, ráírom okay. A lapra. Jó, rendben. De hogyha gondolod, akkor nem tudom, nézd fel a GameStar oldalára, például. De gonosz vagy. Jó. Tekintsük ki egy kicsit a Blizzard felé. Jó, ha már úgyis szóba kerültek. Aztán beszélünk még a Microsoftról, ahogy látom. Hát mondjuk ők ekte PC-sek, úgyhogy ilyen szinten ide tudjuk csatornázni őket. Ja, ja. Ja, utána a Micro. Hát utána a platform holderekről ugye megint fogunk beszélni. Blizzard, igazából egy kis rövid hír került ki. Gyakorlatilag ilyen pre-alpha-alpha tesztre kerül sor most a hétvégén a Diablo 2 Resurrectionből. Uh-huh. Itt a sajtónak a tagjai kaptak, igazából ilyen meghívásos alapon működött. Jelenleg amit tudunk, hogy az engine az nagyjából fix, tehát azon már nem igazán fognak változtatni, ugye fel is került, azt hiszem, talán az IGN-re került fel egy videó, ilyen összehasonlító videó. Uh-huh. Ami érdekes, hogy hasonlóan egy-két remasterhez, ami mostanában jelent meg, maga a grafika váltható lesz. Tehát, hogy tudsz váltani a klasszikus megjelenés és a kvázi új megjelenés között. Azt hiszem, azt akar kihozni, hogy lehet megváltoztatni a felbontást. Azt is lehet. Igen. Egészen 4K-ig. Azt már lehet tudni, tehát változtatható lesz a grafika. Ez olyan szinten érdekes, hogy ugye a régi asszettek nem egészen arra voltak kitalálva, hogy azt mondjuk 800x600 nagyobb felbontásba te nézzed. Nyilván a GUI-t azt átszabták, illetve hát gondolom, hogy akkor a régi textúrákhoz is hozzányúltak. Elvileg teljesítmény különbség az ilyen 30-40% a kettő között, azok alapján, amit én olvastam. Maga az új kinézet egyébként szerintem elég jól sikerült, mert nagyon jól átadja a klasszikus Diablo hangulatot. Az a úgy néz ki, ahogyan te emlékeztél rá, hogy úgy nézett ki régen. Csak ez egy tudatnyi a probléma, hogy azt fogod hinni, hogy a régi játékon játszol, semmit nem változott. Igen, csak hát az nem úgy nézett ki. Tehát ha valaki visszatelepíti a régi Diablo 2-t mindenféle modok nélkül, akkor egyébként az nem öregedett jól. Olyan, nem játékmenet szempontjából, grafika szempontjából nyilván, ugye mivel 2D-s volt az egész. Így. Én a Diablo 1-nél néztem egy hatalmasat, mert én úgy emlékeztem, hogy a Diablo 1 az milyen egy szép játék volt. Valóban, csak itt, 96-ban. Csak itt nem a szépen van a hangsúly, hanem a Volton. És így múltkor leültünk játszani, és néztem, hogy fú, most senki nem bántódja meg, ez valami kurva ronda. Tehát ahhoz képest, amilyen emlékélt bennem. Előttem egy ilyen gyönyörű szép játék volt. És akkor én megnéztem, hogy ez úgy... Nem néz ez ki rosszul, meg úgy erőszakolom magam, hogy visszajönnek azok az emlékek, de mégis látom, hogy mivel játszok. Na, szóval, ezt is lehúztam. Ez a Zoli, aki szerint a Diablo egy szép volt, meg az a Zoli, aki szerint az Unreal Engine 4-es Outriders, meg fosul néz ki. Hova jutott? Nekem semmi se. Megöregettél, látod? Hát ez az én bajom. Nem, vagy a játékipar. Csak rosszul. Uh-huh. Meg belehúznak rendesen. És akkor igazából nem lesz elérhető a teljes játék, olyan szempontból, hogy nincsen benne még minden tartalom, legalábbis nem lesz elérhető. Amit tudunk, hogy három játszható kaszt lesz, a Barbár, az Amazon és a Sorceress. Uh-huh. illetve elvileg Act 1, Act 2 lesz elérhető. Uh-huh. Ugye, ha jól emlékszem, akkor az alap Diablo 2 az 4 aktos volt, és az 5. az a kiegészítőbe került bele. Tehát Andariellel meg Duriellel lehet csatázni, illetve most itt majd kövessetek meg, de ha jól emlékszem, akkor ugye a Act 1-en ki lehetett ütni a falábat, az Act 2-n a Horadric Cube-ot, és akkor ki lehetett nyitni a portát a titkos tehén pályára. Azt hiszem, ezek kellettek hozzá, meg egy Tomb of Town portál. Nem tudom. Tudom. Még régen sokat diókettőztem, ennyi maradt meg, ez is csak félig. De lehet, hogy akkor az is benne lesz, de Act 1, Act 2. Úgyhogy szerintem majd fognak kikerülni ilyen early tesztek, hogy hogyan áll a játék. Itt valaki mondta, hogy már streamelték itt Twitch-en. Igen? Na? Na, tök jó. Na, aztán vagy így van, vagy nem, de azt mondták, hogy igen. Tehénpálya nem lesz benne. Hát, akkor megint vesztettünk valamit. Mó. Pedig az poén volt. Az már múlt idő. Azt jártunk farmolni. Jó kis 2000-es évek. Na, elég a nosztalgiából, akkor szerintem így Diablo 2-ből ennyi elég is volt. Persze egy életre. Microsoft. Visszatérő dolog. Ezt olvastam én is, ezt a HoloLens-es cuccot. Hogy... Na, úgyis te vagy a VR szakértő, akkor légy szemesben. Én ki akartam próbálni a HoloLens-et, és annyira nem lehetett hozzáférni. Nekem az volt az érzésem, hogy idehaza ezt ilyen páncélszekrényben őrzik. Van egyáltalán idehaza? Volt, amikor megjelent, akkor volt pár, volt egy-két videós, akinél láttam is HoloLens-t. Tehát azt hiszem pont Pingvin harcosnál volt ilyen, Siriusnál. Egy próbakörre, meg még itt-ott, ahol ott láttam, de egyébként akkor nem nagyon volt még szoftveres támogatottsága, tehát akinek tetszett, nem tudom mi alapján tetszett, mert az a borzasztó, hogy a technikát meg nem lehet igazából videós formátumban megjeleníteni, hogy mit látsz. El tudom mondani, hú, ha most rajtam van, hú, rohadtul látom magam előtt az AR, de nem tudod lerögzíteni, hogy pontosan mit látsz. Nem azzal volt kombinálva a Micronak ez a marha nagy asztala, ahol ilyen populuszos jelleggel lehetett manipulálni a földet, meg a folyamatot. De az volt az. Aha. Valami ilyesmire emlékszem. Egyébként egy jó ötlet volt, mert látszott, hogy a Micro annyira hisz benne, mint amennyire mondjuk a HTC a Vive-okban. Tehát nekem tök az jött le, ez a HoloLens egyébként az ő világúba tökéletesen belefér, és használják is, csak nem értem, hogy ezt miért videójátékos Nexusban szokták demozni, mert nem látszik, hogy a Micro egyébként ebben az irányban nagyon el akarna mozdulni. Igen, és gyakorlatilag ehhez kapcsolódna a mostani hírünk is, ugye. Ezt jól is mondtad, mert ugye Phil Spencer is régóta szajkozza, meg ugye a Box-tól régóta kommunikálják, hogy ők nagyon VR irányba nem mozdulnának el, de magát a HoloLens-et egy nagyon jó fejlesztésnek tartom. Ugye nem csak VR, hanem AR eszközként, tehát Augmented Reality, ez a kivetítős technológiaként is működik. Tudjuk, hogy mérnöki meg professzionális felhasználásban ugye eddig is ment. Ami most érdekes, hogy megnyíltak a brutális pénzcsapok. Régóta tárgyalásban voltak ők az amerikai hadsereggel, és akkor szó volt róla, hogy próbál jelleggel majd ezt fogják használni. Itt egy pár száz millió dolláros dealről beszéltünk akkoriban, azt hiszem, hogy egy 4-500 milliós tételről. Na most itt olyannyira tovább haladtak az állapotok, hogy szerződéskötésre került sor. Nagyjából 120 ezer HoloLens-t fog leszállítani a Micro különböző konfigurációkban a hadseregnek, és a maga a dealnek az értéke pedig 22 milliárd dollár. Az nem semmi. Elvileg a hadsereg egy komplett ilyen képzési programot épít erre fel. Ugye pontosan az augmented reality mi volt amiatt nagyon is alkalmas katonáknak a tréningjére. Tehát, hogy különböző szituációkat tudnak vele szimulálni, mondtak éjszakai bevetést, akkor ugye infravörös, stb. Voltak hasonló tapogatozások, ugye, amennyire én tudom, például az Apache helikopternek működött úgy az első gépágyúja, hogy ezt tudtad vezérelni a sisakkal, tehát, hogy kivetítette a célzást, és akkor gyakorlatilag fejkövetéssel működött. Nyilván ez egy nagyon early dolog volt, de hogy voltak ilyen irányú tervek, meg fejlesztések, nyilván jól jött nekik, hogy a Micro ebbe komolyan beleállt, és hát nyilván ez egy akkora pénzcsapot nyit meg így a Micro felé, hogy innentől kezdve akár elvihetik gaming irányba is. Én mondjuk szerintem erősen le kéne butítani az eszközt, jó értelemben, tehát egy csomó olyan funkció van benne, ami fölösleges mondjuk játékhoz, persze. De hogy emellett már megtehetik azt, hogy akár errefele is nyitnak. Főleg, hogyha mondjuk elkezdenek ebbe tömeggyártani, és mondjuk olcsósodik annyira a technológia, mondjuk gamingre is kidobják. Közben egyébként ident honnan itt mondasz, a Kék Róka az valójában Kék Villám, arra gondolsz, a Kék Villám című filmre. De a, tehát amit például a, ezzel a cuccal meg lehetne csinálni, az mondjuk egy tök izgalmas vízió, hogy mondjuk a Vasember jelenség, az megvalósítható lenne. Gyakorlatilag Jarvis ott táncolna a szemed előtt, és szépen beazonosít mindent. Hogyha ebben látnak fantáziát, ez szerintem kurva izgalmas lehet, és nagyon jó. Mondjuk a gamingben továbbra sem értem, hogy milyen haszna lenne. Hát egy normál VR eszközként. Tehát azért mondom, hogy ne feltétlenül a HoloLens-re, csak hogy maga a díja miatt. Tehát, hogy innentől tényleg nem kerülne a Micronak semmibe, hogy elindítson egy ilyen fejlesztést. Nyilván nem ez lesz a cél. Tehát jól látszik, hogy ha valami mindig is sok pénzt hozott, ez a katonai felhasználás. Most, hogyha a tréningre elkezdték használni, ha jól tudom, használták egyébként drónvezérlésre is, és ugye nagyon sok helyen el akarják vinni ugye a hadipart ilyen távolról vezérelhető dolgok felé, tehát hogy vezető nélküli repülő, stb. Ugye a drónok már léteznek, és mondjuk egy HoloLens-szel megspékelve, egy hasonló dologgal, ez szerintem egy jó működő dolog lehet. Biztos, hogy jól működne, mert a DJI-nek már van ugye olyan eszköze, ami VR headsethez van kötve, tehát ez a HoloLens-szel biztos, hogy működne, ez egy kipróbált technológia. Már. Igen, hát nyilván leegyszerűsítve, de például ott vannak ugye a drónversenyek, ahol szintén lehetőség van arra, hogy így VR szemüvegén keresztül ugye a drónra erősített kamerán át tudjad navigálni a drónodat, úgymond, mert nyilván a belátható tér az szűkös, és akkor ezt így kiküszöbölték. Igen, kicsit olyan érdekes ez, hogy én emlékszem, hogy 80-as évek sci-fieiben láttunk hasonlót, mikor tréningelték a jövő katonáit, és akkor ez olyan elképzelhetetlen dolognak tűnt, most már meg ugye gyakorlatilag kézzel fogható. Úgyhogy nagyon kíváncsi, várom, hogy milyen irányba fogja ez így elvinni a dolgokat. Én abban reménykedek, hogy ez az őrületes pénz, ami bejön, ezt a Micro nyilván research-et, tehát kutatásfejlesztésre is fordítani fog, és talán a jövőbeli HoloLens-ek nem akkorák lesznek, mint most, vagy akkor, mint egy vödör, hanem mondjuk esetleg bele fog férni mondjuk egy Google Glass méretű valamilyen alkalmazságban, hogy nem olyan lesz, mint a Google Glass, hanem akkor lesz, mint a Google. Igen. És akkor talán lehet ez egy konzumerbarátabb piacra szánt megoldás. Olyasmi tetszene, mint ami mondjuk a Horizon Zero Dawn-ban volt, ez a kis háromszög, de felcsiptettél a fejedre, és akkor úgy szépen kivetítgette a dolgokat. Hát szerintem túl sokat cyberpunkoztál. Nem, miért a mikrocsipet már úgyis beadták neked az oltáson, nem? Nem, még nem, de szeretném. Azt hallottam, az interneten úgy mesélik. Igen? Hogy az 5G-s csipeket beléd nyomják? Igen. Azt hallottam én. Csak megválaszthatod, hogy melyik titkos szolgálat figyeljen. Látod, milyen hasznos a közösségi média? De így értek, csak viccelőt. Ja, két lábon járó adótorony. Hú, most, hogy mondod. Nem tűnt fel, milyen jó jelerősség van nálunk? Hát főleg nálam, én ugye ott lakom a nagy rádiótorony mellett. Na, maradjunk akkor, mit gondolsz, maradjunk addig mikrovonalon, amíg el nem fogynak a mikrosírek, vagy kicsapongjunk? Azt te úgyis szereted, mert utána nehezebb a timestamp-eket beállítani a videón. Figyelj, menjünk hard módban. Jó, akkor maradjunk a mikronál. xCloud. Kicsit én ezen meglepődtem, ezen az xCloud-os híren. Én szerintem meg voltam győződve, hogy az xCloud már PC-n elérhető. De nem. De az xCloud-nak milyen jelentősége van PC-n? Az miért jó, hogy PC-n mondjuk van? Hát, mert mondjuk, hogyha van egy Chromebookod, de játszani akarsz. Ja, Chromebook. Ja, jó, oké. Valamiért én most így a rendes földre baszott PC-re gondoltam. Bocsánat. Hát itt egy kis teljesítményű PC-ről van szó. Eddig a spanyol Reddit fórumon kim van a... Honnan találta ezt meg valaki? Na mindegy. Kim van egy ilyen alfa verziója az appnak, a PC-s appnak, és hogy állítólag tűrhető latency-vel streameli a vanos játékokat. Úgyhogy, de szükség van hozzá egy Ultimate Game Pass előfizetése. Tehát az az érdekes, hogy maga az integráció ezek szerint már létezik, és ez egy működő dolog. És ugye tudjuk, hogy például a mobil platformokon a maga szolgáltatás is működik, meg megy. Az, hogy miért készül el később a PC-s integrációja ennek, mint adott esetben a mobilos. Tudom, nagyobb relevációja van mobilos fronton ennek, mint PC-sen, de akkor is. Mondjuk, ha meg abból indulok ki, hogy hogy néz ki a Microsoftnak a PC-s applikációja, te azt megpróbáltad egyébként? Nem, viszont iszonyatos. Az xCloud-dal kapcsolatban te nem azt érzed egyébként, mintha a Microsoft ez rettentően fű alatt próbálná tartani? Hát nagyjából egy éve tudunk az xCloud-ról, és persze, aki kipróbálta, azoktól jönnek a visszajelzések, ez egy tök jó és működő dolog, de hogyha Microsoft vagy ez Xbox, ez az Xbox-nak a projektjének minősül, ez az xCloud, ugye, az elvileg, nem? Hát igen, Xbox projekt, ugye annyi, hogy az úros háttérrel. Tehát ha Xbox projektről beszélünk, akkor a Game Pass-szel előbb találkozol mindenhol, mint az xCloud-dal. És lehet, hogy csak én nem nézek be minden kő alá, és biztos, hogy így van, de nekem valahogy sosem jön szembe az xCloud mint szolgáltatás, csak hallok arról, hogy vannak emberek, akik tök elégedettek vele, de körülbelül ugyanilyen számban hallok azokról, akik mondjuk a PlayStation-nál szolgáltatással elégedettek, és az is rohadtul agyon van hallgatva. Tehát én nem értem, hogy amikor mondták, hogy jön az xCloud, akkor hallottam róla utoljára. Jó, hát szerintem ebben közrejátszik kettő dolog. Egyrészt, hogy ugye a jelen generációnál, maga a konzolos generációnál, amit mi jobban követünk, mint adott esetben a szolgáltatásokat, bár ugye ez most pont a Game Pass-szel változott, pontosan a Game Pass került előtérbe, azt kommunikálták, mert az talán egy könnyebben feldolgozható, meg gyorsabban terjeszthető dolog. Uh-huh. Ugye a cloud gaming meg azért még sok megkötéssel rendelkezik, főleg például Amerikában, ahol még mindig benn van ugye az adatkorlát nagyon sok esetben, tehát ott azért egy ilyen streaming platformot nehezebb felfuttatni. Szerintem az egyik dolog az ez, tehát hogy amit mi követünk, ott más volt a kommunikáció, a másik meg pontosan az, ami gyakorlatilag a Stadia bukása, mondhatjuk így. Tehát hogyha egy akkora cég, mint a Google befürdött ezzel, még gyakorlatilag azelőtt, hogy normálisan elrajtolt volna, egyébként most bejelentettek, hogy készül 10 új játék Stadiára. De mindegy, tehát az szerintem óvatosságra érintette a Microt, mivel ők nagyon jól el vannak most a Game Pass-szel, annak a promózásával, meg azért beindulgattak az új generációs konzoljaik is, így szerintem nem feltétlenül muszáj nekik előtérbe tolni a xCloud-ot, ezzel megkímélik magukat mondjuk egy nagy pofára eséstől. Egyébként a Micronak ezek a felhő alapú szolgáltatás dolgai, ezek ilyen mindig ilyen hangzatosan vannak bevezetve, aztán mindig valahogy úgy eltűnnek. Tehát most nem volt erre túl sok példa, nem is tűnt el az xCloud, de emlékszel, hogy amikor ez a generáció elindult, akkor a generációval induló Forza, ott mondták, hogy lesz egy felhő alapú drive-atar rendszer. Uh-huh. És hogy ez, és gyakorlatilag akkor már beszéltek arról, hogy a Micro egy ilyen központosított számítóegységet hoz létre, ami most mondja xCloud néven fut, uh-huh. De akkor azt gondoltuk, hogy így fú, akkor ez így tényleg egy ilyen önfejlesztő, és ez milyen jövőt jelenthet a jövőbeli játékoknak. Tudomásom szerint semmi nem használta azóta azt a rendszert. Csak a Forzák. És most ugye itt van az xCloud, 2 éve mondták azt, hogy xCloud és minden fasza lesz, nem nagyon van kommunikálva, pedig ezek szerint működik. A Drive-Atar is működött, nem tudom, miért nincs ezekről egyébként valami sokkal bátrabb kampány. Szerintem pontosan azért, mert azért még látjuk, hogy egy jó pár cég, akik jelentős piaci hányadot képviselnek el, a Nintendo meg Sony, ők nem, tehát ők kicsit, hogy mondjam szépen, földhöz ragadtabbak, vagy nem is inkább, de legyen ez. Tehát, hogy ők nem nyomják ezeket a technológiákat még annyira, de mivel a piacnak egy jelentős hányadát képviselik, így nehéz a Micronak ezt önállóan szerintem ennyire előtérbe nyomnia, holott az azért már látszik, hogy mondjuk aki követi a cloud platformokat, tehát például a nagy cégek azok folyamatosan viszik át a saját on-prem rendszereiket cloudra, mert egyszerűen olcsóbb. Persze, ezt nem vitatom, tehát én is tudom, hogy a Microsoft felhőrendszerei működnek, és itt mondják is a piacvezető, tehát nem ezt vitatom, csak kifejezetten az xCloud-dal kapcsolatban nem értem, miért nincsen jobban. Igen, gyakorlatilag vannak ők meg az Amazon. Nyilván vannak kisebb szolgáltatók is, de ezek a legnagyobbak, és ugye azt már tudjuk, hogy a Sony ugye már megegyezett a Microsoftval, hogy a PS-nál ott azt például át fogja vinni, meg ugye a legtöbb szolgáltatását átviszi Azure-ra. A Nintendo-nál ugye voltak próbálkozások, ugye főleg Japánban azt hiszem a Resident Evil 7, meg a Assassin's Creed Odyssey volt, ami úgy jött ki Switch-re, hogy streaming szolgáltatáson keresztül. Ugye ott ez azért is érdekes, mert ugye a Nintendo-nál sokáig szó volt arról, hogy esetleg jöhet oda a Game Pass is, aztán a Nintendo üzletpolitikája szerintem ezzel kicsit szembe ment, mert akkor nem lehet ugyanazt eladni teljes áron 10 évig, akkor ott volt egy kis ütközés, de még ugye olyan pletykák is voltak, hogy az Azure, tehát amikor a Sony megegyezett a Microval, hogy akkor oda is jön majd. Szerintem minket nem nagyon kéne, hogy érintsen, hogy mi van a szolgáltatások mögött. Dílek vannak. Meg persze, nyilván. Csak ugye próbáljuk mi is nexusba vagyok, hogy keretbe helyezni, mi zajlik itt. Figyelj. Egyébként meg, hogy a felhőszolgáltatás, én csak a WeTransferben bízom. Igen. Jó, oké. Oké, rendben. Megszólalt a panel, gyerek. És ha már beszéltünk a Game Pass-ről, egy érdekes hír, kicsi Sony-s áthallással. Nem tudom, mennyire követték, mert ez kicsit ilyen fű alatti játék volt az Európai Légióban, ez az MLB The Show, aha, ami gyakorlatilag ugye a Major League Baseball, azt hiszem, hogy ennek a rövidítése, ugye az amerikai profi ligának, a profi baseball ligának a játék megfelelője volt. Ez Sony-s belső fejlesztés volt most már egy jó ideje, elég régóta, és exkluzív is volt Sony platformra. És akkor jött egyszer csak a hír, hogy nem csak az, hogy elérhető lesz egyébként Xbox platformon is, hanem konkrétan még PlayStation-en teljes áru játékként fog megjelenni, az eddigi PlayStation exkluzív játék, addig rögtön bekerül a Game Pass-be. És hogy ezt így nem tudták hova tenni. Ugye sokan mondták, hogy hát akkor már izé, már Sony feladta, akkor kész vége, innentől kezdve minden megy, lesz Uncharted, lesz Last of Us. Nem erről van szó. Itt a háttérben volt egy olyan deal, hogy a licensz tulajdonos, tehát akik az MLB, tehát maga a liga mögött állnak, amikor idén volt a szerződés hosszabbítás, tehát a licensznek a megújítása a Sony-val, és volt egy olyan kikötésük, hogy ők csak akkor engedik ezt a licenszt megvásárolni és felhasználni a Sony által, ha az minden platformon elérhető lesz. Tehát vagy az van, hogy elérhetővé teszik mindenhova. De akkor mi ebben az üzlet a Sony-nak? Hát figyelj, a Sony így is fog pénzt belőle szerezni. Tehát ők a fejlesztő, ő a kiadó mögötte. Tehát most az, hogy kikerül egy plusz platformra, igazából őket ez nem veti vissza. Akkor szerintem a Micro platform ilyen Sony kiadó logóval fog megjelenni ez a játék? Elvileg igen. Az jó, mert igazából pont ezzel gondolkodtam el, hogyha viszont ki fogják adni a Starfieldet, például mondjuk PlayStation-re, nem is, hogyha mi volt az a Deathloop? Hogyha a Deathloopot ki fogják adni, az a PlayStation-en az első olyan exkluzív játék lesz, ami Microsoft Game Studios logóval fog megjelenni. De lassan egyébként ember legyen a tartalmának. Beszélünk a Deathloopra, nem? Ja jó, oké, bocsánat, nem akartam elő menni. Csak egy kicsit tízellek. Ja jó, Ugye? Jó van. Fogunk beszélni egyébként Kojimáról is, láttam, hogy már felvető egy-két helyen, de fogunk odaérünk. Így. Igen. Elindultunk egy vonalon, és majd ide addig húzzuk a mézes madzagot. Ez csak az előjáték. Egy óránál se vagyunk, tehát, és tudjátok, hogy a végére rövidebb hírek vannak, amiről aztán valahogy mindig kiukadunk valami hosszabb témánál, de mindegy, úgyhogy nem kell szörnyűségeket vizionálni, ez most kikerült. Az én szívem nem fáj, egyrészt nem vagyok egyébként a multiplatform megjelenés mellett, nyilván ezért a konzolholderek kampányolnak az olyan címek mögött, amik így működnek. Egy MLB The Show-t nem fogok megsiratni, mert élvezze mindenki. Tehát, hogy aki eddig azért nem vett Xboxot, mert nem tudott rajta baseballt játszani. Baseball ütőben. Az most már megnyugodhat és behúzhatja. Szerintem nagyjából annyit ér az a játék, hogy így Game Pass Ultimate-be lehúzzátok, azt ütötök vele kettőt. Egyébként minőségi, tehát nem a játékot akarom megint csak kritizálni. Nyilván. Minőségi adaptáció évről évre nagyon jó volt szakmai szemmel, de ez nem egy ilyen falsúlyos. És tényleg miután a döntés az volt, hogy vagy így, vagy se, hogy hát jó, akkor... Jó, hát ez egy tiszta sor, meg igazából baseball, ugye ez egy tradicionális amerikai sport, de pont az Xbox platformon ne jelenjen meg. Hát meg, hogyha belegondolsz, ugye gyakorlatilag ezen kívül szerintem gyakorlatilag az összes nagyobb sportnak a licensze meg az Electronic Arts-nál van, és ők soha nem... És én nem nagyon emlékszem olyanra, hogy ezt platformosították volna. Tehát ők a pénzt szeretik, nem a hűséges embereket, akik mondjuk szeretik a játékaikat, bár most ez is egy kicsit árnyalódik az utóbbi időben, szegény Respawn, de mindegy, tehát ott ugye nyilván fura, na az már furább lenne, hogyha mondjuk a FIFA-ra mondanák azt, hogy na akkor jövőre mondjuk csak PlayStation-on. Mondjuk játszhatsz az előző 10 évnyivel ugyanaz, de... Meg fogjuk megérni, hogy a 2006-os FIFA-t ki fogják adni 2022-es FIFA-ként, változatlanul. Egyébként vicces, de hát szerintem te is hallottad azokat az adatokat, hogy konzol bundle-ökből a legnagyobb számba azok mennek el, ami mondjuk FIFA-val van összecsomagolva. sőt, rengeteg, tehát ez kicsit olyan, mint a Wii meg a Wii Sports jelenség, hogy gyakorlatilag ott azt a játékot azt így összekapcsolták. És én is rengeteg olyan embert ismerek, a baráti körömben is sok ilyen van, aki egyébként csak és kizárólag azért tart konzolt, mert ő fifázni akar. Igaza van. Én ezzel egyébként tudok azonosulni, mert gyakorlatilag a FIFA, vannak olyan játékok szerintem, amiknek nem kell megtanulnod a felhasználási módját, mert a szabályrendszert ismered. A foci szerintem pont ilyen. A legtöbben, ha nem is focizunk, de azért ismerjük a foci szabályokat, hogy mikor van szöglet, mikor van bedobás, 11-es, meg ilyenek. Tehát ebbe könnyen tudsz vele azonosulni, nagyjából megtanulod az irányítást, és onnantól kezdve a saját meccseidet játszott. Tehát könnyen el tudom képzelni, hogy ez a fajta immerzió, ez valahonnan innen eredeztethető, vagy itt nyugodnak a gyökerei. Úgyhogy szerintem ez nem egy meglepő dolog, sokkal jobban meg lennék lepve, hogyha Európában mondjuk az NBA futna hasonló elánnal. Pedig az NBA nem fut itt rosszul. Sőt, mostanában egyre felkapottabb az NFL. Igen? Uh-huh. Hát ugye most már vannak hazai amerikai foci csapatok. Ez jó! Sőt, azt hiszem, saját ligájuk is van. Tudom egyébként, van a farkasok. Kispesti kakasok, mert itt a ilyen mindenféle vicces néven, de egyébként nekem is például volt munkatársam, játszott így, és nagyon élvezte, meg egyébként viszonylag színvonalas is volt, meg mondom, sokan is követik. Nem ő a sógorom, ő nagy NFL rajongó, oda-vissza volt, mikor hoztam neki Amerikából ilyen focit. Mert tök jó. Igaz, hogy valamilyen ugye az időzónák miatt ilyen elcseszett időben, tehát ilyen hajnali egészség. Köszönöm. 3-ig vagy valahogy így mennek a meccsek, de meg tudom érteni. A baseball nem tudom. Én nagyjából értem egyébként, hogy működik a játék, tehát meg kell ütni, aztán körbefutni, meg ilyenek, de az valamennyi szerintem annyira nem immerzív, mint mondjuk olyan, aminek van egy kis európai áthallása is, tehát például a jéghoki, ugye az is. Nem azt mondom, hogy te amerikai, mert ugye ott Kanada is, meg itt amilyen sport, de nyilván ott népszerű. De azért itthon is megy. Én például az NHL-t azt szeretem is, tehát azt játékban is régen sokat játszottam, az nagyon ilyesmi volt. Ez kicsit távolabb áll, azért mondom, hogy igazából ilyen szinten érdekes csak, hogy most hirtelen multiplatform lett, és miért lett multiplatform, ezért gondoltam, hogy ide vehetjük. Jó, hát én abszolút magabiztosan felvállalom, hogy nem tudom például, mi a különbség az amerikai foci meg a rögbi között. De hallottam egy olyan nagyon rossz mellyű kijelentés, állítólag az amerikai foci vagy a rögbi, de ugyanaz a kettő talán, nem tudom. Nem ugyanaz. Van valami különbség, gondolom azért különböztetik meg, de ugye állítólag ezek azért születtek meg, rossz mellyű elmélet volt, mert az amerikaiaknak túl bonyolult volt az európai futball. Na mindegy, de ez nyilván egy gonoszkodó megjegyzés volt, vagy nem. Azokban jó van. De menjünk tovább. Na és akkor itt jön egy ilyen hírcsokor egybe. Összekapcsolva kicsit, egyikről szerintem a másikra fogok ugrálni. Jó. Kezdjük akkor azzal, Death Stranding, és akkor átérünk Kojimára meg a többi dologra. Nyilatkozott most a kiadója, a PC-s verzió kiadója a Death Strandingnek, hogy hát nagyon boldogok, mert hogy 27 millió dolláros árbevételt produkált a Death Stranding PC platformon, és ez mennyire kiemelkedő. Ugye nyilván itt, amikor volt róla szó, ugye viszonylag hamar kiderült, hogy PC-re is készül a Death Stranding, ennek volt egy kis visszacsatolás, hogy sokan lemondták az előrendelést, mert hát ez mégis milyen dolog. Aztán a Sony nagyjából azt mondta, hogy de pedig jön, mert jó lenne vele pénzt is keresni. Igen. És hát, de hogyha kiszámolod, nem tudom, hogy mennyire volt leárazva mostanában. Igen. A játék, de ha mondjuk az alap 60 dolláros, számoljunk 60 dolláros. Tehát teljes áru volt. Teljes áru megjelenéssel, akkor ez gyakorlatilag 500 ezer eladott példány nagyjából. Hát most pont azt néztem, hogy ez az 505 Games, ugye, ami kiadta. És PC-n. És ők, tehát ez azért legyünk őszinték, tehát ez nem egy AAA kiadó. Ez egy nagyon pici kiadó, nekik nem nagyon vannak olyan játékaik, amik most pont így nézegetem, hogy mik vannak, mik jelentek meg az ő gondozásukban, és ilyen, talán ami mondjuk egy ilyen erősebb megjelenés, talán a Payday 2, amit hát, mondjuk így ide lehet tenni. Sokat elmond róluk egyébként, de hogy ezzel a 27 millió dollárral, ezzel bőven a legjobban eladott címük, mert ők azt mondták, hogy onnantól kezdve fenntartható a dolog, meg örülnek, hogyha megvan az 50 millió dollár összbevételük. Aha, igen. És valami 51-2 millió lett azt hiszem az előző évre. Na most ennek több mint a felét a Death Stranding tette ki. Ilyen szinten mindenképpen pozitív. Nyilván a PC nem fő platform volt, a játék is ugye visszásra sikerült, de a PC-sek örültek neki, ugye Kojima játék, és mondom, relatíve jól fogyott. Ez az 500 000, ez mondom, ez egy tippet, most ezt így gyors felszámolás alapján. Nyilván a AAA játékot nézzük, meg nem tudjuk pontosan, hogy a fejlesztési költség mennyi volt, de ugye azt azért megközelítőleg tudjuk, hogy PlayStation-on annyira nem fogyott jól, és hogy ez is közre játszott a PC-s megjelenésbe, illetve ami majd későbbiekben fontosabb lesz, hogy ugye erősen hírezték azt, hogy ezzel együtt így a Sony kicsit el is engedte a Kojimának a kezét. Ne, tehát, hogy azt mondták, hogy ugye most itt volt a nagy szabadságod, ott volt a lóvé, meg volt minden. Nyilván új fejlesztő stúdió volt, tehát első játékuk ilyen szempontból, de hogy így nem igazán sikerült mondjuk egy akkora átütő sikernek, mint mondjuk a Metal Gear-ek. Jó, nyilván ezt a helyen kell kezelni, tehát nyilván ez a kiadó, ha megnézed egy azt a listát, nem tudom, hogy én megnézted, ezt a kibonat, aminek a 18. oldalán voltak ezek a játékok. Azt te megnézted, hogy mik voltak rajta? Nem. Mert meg tudom mutatni, hogy talán azzal tudjuk ezt egy kicsit nexusba állítani, hogy mégis ez mit jelent. Egy pici türelmet kérek. De ott volt az, hogy... hol volt ez a tesz? Itt van. Hogyha erre ránézel, akkor konkrétan a 18. oldalon látsz ilyeneket, hogy mikhez képest ment hatalmasat, és persze mondjuk igen, látunk ott egy olyat, hogy a Control volt a második, amiből legtöbbet eladták. De ez is a PC-s verzió. Igen, persze nyilván. De utána ilyet látsz, hogy Assetto Corsa. Na most az Assetto Corsa az a nettó niche játéknak az archetípusa. Egy nagyon jó játék, de az gyakorlatilag szimulátori környezetben tudod igazából élvezni. Tehát annak egy nagyon-nagyon markáns célközönsége van, és látszik is, hogy fele annyi ment el, mint a második helyezett Controlból. És utána ilyen Ghost Runner, meg Terraria, meg ilyenek. Tehát ebben a mezőnyben tudott a Death Stranding egy kiugró eladást produkálni. És persze nem lebecsülendő, de azért úgy érdemes megnézni, hogy ebben a listában itt van például a Payday 2. Ez legalább egy 3 éves játék, ha nem 4. Lehet, hogy még több. Tehát ez egy pici kiadó. Én nem igazán érzem azt, hogy ez alapján nagyon feszítenie kéne a Kojima Productionsnek, hogy mekkora eredményt értek el. Pedig még a Twitterre is azt hiszem kirakták, hogy fú, milyen. Kojima azt mondta egyébként, hogy nagyon elégedett, és hogy sokkal jobban ment a játék, mint azt egyébként a kimutatások bizonyítják. Tényleg? Ami... Jó, végül is veszekedhet a számokkal. Nyilván nem fogja azt mondani, hogy rosszul sikerült, mert ez neki ugye egy vágya volt, hogy ezt a játékot össze tudja rakni. Nem, de miért fontos ez? És most egyébként fogok egy picit ugrani, és utána rögtön vissza Kojimához, mert összefügg a kettő. Úgyhogy bejelentettek PlayStation 5-re egy exkluzív Survivor horror játékot, ez az Abandoned. Elvileg 2021-es megjelenéssel, és egy nagyon-nagyon rövid teasert kaptunk. Egyébként, amit a teaser mutat, gyakorlatilag így a kihalt erdő közepén bóklászol. Ilyen fák vannak ott. Nagyon jó. Az erdő közepén? Aha, csupasz fák. Kicsit nekem ilyen Blair Witch-esnek tűnt. Nem mutat sokat a játék, úgy hangulatra nem tűnik egyébként rossznak. A sztoriról még nem tudunk sokat, csak hogy ott elvesztél az erdőbe, és hogy van egy közösség, akik ilyen teljesen elborultak, és akkor, hogy nekik kell kedvükre tenni, hogy mitől ne hallj éhen, meg ilyesmi. Állítólag az egész ez be van mókeppelve, tehát hogy nagyon valósághűségre törekszik, meg a játékmenet is olyan lesz, tehát oda kell figyelned egy csomó dologra, hogy ne legyél szomjas, ne legyél éhes, mint olyan ilyesmi. Utálom az ilyeneket. Nem tudom, ezt mennyire fogják beépíteni, azt mondták, hogy nagyon-nagyon próbálnak törekedni arra, hogy ez működjön ilyen survival játék, mert nagyon valósághű legyen. Amit még kommunikáltak, hogy 4K 60fps, elvileg natív. Nem sokára fog jönni egyébként egy bővebb bejelentés ezzel kapcsolatban, tehát mondta a fejlesztő, aki kommunikálta, hogy meg fogják mutatni a gameplayt, még eléggé early stádiumban vannak, ami nekem azért fura, mert ez tényleg 21-be kijön. Vagy nagyon rövid játék lesz, vagy nem tudom. Na de miért érdekes ez az egész, és hogy kapcsolódik Kojimához egy másik hírhez? A fejlesztője ennek a játéknak És egyébként ez promózva van, tehát ez kikerült a PlayStation főcsatornája erre is a játék. Fenn van a teaser, meg tudjátok nézni. Blue Box nevezetű fejlesztő, és először így rákerestem, nem volt ismerős. Én nem találtam róla semmit. Utána elkezdtem találni cikkeket, amik arról szólnak, hogy nem talált róluk senki semmit. Tehát, hogy elvileg ilyen elkaszált projekt volt, mobiljáték, nem igazán elérhető semmi, a CEO-ja az ilyen tök ismeretlen ember, meg ilyesmi, és hogy elkezdtek menni a teóriák. Jó, egyszer már láttunk ilyet, mégpedig a Moby Dick Games-el a PT esetében, ahol az utolsó, nem utolsó pillanatban, de ugye később kiderült, hogy az egész ilyen megtévesztés volt gyakorlatilag. A Moby Dick az nem a PT-n dolgozott, hanem a Metal Gear Solid-en. Annál volt? Lehet, hogy annál, de azt hiszem, hogy hasonló módon játszadoztak el a PT-nél is ezzel, hogy gyakorlatilag emögött is Kojima áll, és ez nem más, mint az új Silent Hill, csak kamuznak, és... Ez nem, mint a Half-Life 3 várakozása, mindenhol ott a Half-Life 3. De. Amikor ugye múltkor beszéltünk róla, hogy a Valve-os fejlesztők se tudják, hogy most ez az lesz, vagy nem az lesz, mert ez nem olyan, de aztán nézd meg, az Alyxot is összeraktuk, azt nem tudtuk róla. Tehát igen, nyilván ezek a teóriagyártások, ezeket fenntartással kell kezelni, de érdekes, mert valóban volt ilyen, ugye erről már tudtunk. Ami ennek ellentmond, az egyrésztről az, ahogyan most a Sony jelenleg kezeli ezt, bár ugye az elmúlt fél évben beszéltünk mi is arról, hogy ha készül azt hiszem két Silent Hill projekt, egy remake az biztosan, aztán volt arról szó, hogy ezt a Sony Japan dolgozik rajta, ugye azt ott szétbombázta a Sony, tehát valószínűleg ők már nem dolgoznak rajta, aztán volt, hogy a Bluepoint dolgozik rajta, vagy nem ők a Metal Gear remake-en, mindegy. És akkor egy másik címen, meg egy másik ilyen címen meg dolgozik Kojima, tehát vannak ennek olyan dolgok, amik így meg tudnák ezt erősíteni, nyilván még erről nem hallottunk. Na és akkor erre jött a kontra. Bocsánat, csak itt ebben még maradnék ennél a témánál, én azért tartom ezt furának, egyrészt nem láttam a trélert, én most csak az elmondottak alapján gondolkodom, de... Nem tudom, be tudjuk ide vágni egyébként? Nem nagyon, de nem tudom nagyon bevágni, az a baj. Ja, jó. De... Nézzétek meg Abandoned, és PS, tehát PlayStation-nek a csatornáján fel van, azt hiszem, talán 40 másodperc az egész. Ha ezek a gameplay elemek egyébként implementálásra kerülnek, nekem két dolog az, ami zavaró. Egyrészt, hogy ez a fajta mikromanagement, hogy az étkezésre, italbevitelre, gondolom mindent ez a fáradtságra, mert minden másra oda kell figyelni, ez számomra rettentően idegen egy Silent Hill játéktól, és a másik, ami idegen egy Silent Hill játéktól, az erdő. Én nem emlékszem, hogy Silent Hill játékban valaha is lettünk volna erdő. De ez ködös erdő. Jó, ja, jó. Okay. A második résznek az elején kell egy ilyen kis csapáson mászkálni, arra emlékszem, de ebből, aki kitalálja, hogy erdőben kell majd kóricálni, nem. Jó, hát tudom, ez bármennyi lehet. Lehet, hogy a felvezető szakasz ennyi, mert annyit mutattak, hogy van fa, meg arra még több fa, meg arra egy lepukkant épület, meg egy tábortűz. Konkrétan ennyi van benne. Az mondjuk jól néz ki, meg szép szürke minden, de hangulatos. Én ezt valószínűleg tartom, hogy és most én leszek megint a negatív. Jó, lehetek? Negatív? Mi az, hogy megint? Tartom a negatív rekordot, kapaszkodjatok meg. Mi van akkor, ha a Sony igazából ezt azért kezdte az ászlajára tűzni, hogy legyen valami belistázva 2021-re? Hát, akkor itt megint ebből No Man's Sky szindróma lesz. Mert lehetséges egyébként, hogy bejelentés előtt van, hogy gyerekek, God of War-ból nem lesz semmi. Én látok arra esélyt, hogy annyira az év végén van a Horizon Forbidden West, hogy azt is esetleg tolni fogják. És hogyha ennyire le kellett tolni, hogy le kellett nyúlni a dolognak az aljára, hogy felszedjenek egy ilyen Blue Box stúdiót, amiről senki nem talál semmit, és ennek a cégnek a játékát kiteszik a PlayStation-nek a fő oldalára. Hát és főleg ugye most hírezik róla mindenki, mert nem nagyon van megjelenés. Tehát én nem akarok nagyon messze menő következtetéseket levonni, de a PlayStation-nek a fő oldalára én nem tennék ki semmi esetet sem egy Blue Box játékot. Én oda egy Horizon tennék ki, egy God of War tennék ki, vagy egy Gran Turismo tennék ki. Az, hogy ezt tették ki, az engem azért aggaszt. Hát most ezt rakták ki. Mondom, és itt lehet egyébként, hogy ez egy full ilyen fű alatti dolog lett volna, csak hogy pontosan amiatt, amilyen időszakot élünk, ezt felkapták rögtön. És ha egyszer valamit felkapnak, akkor annak látjuk, hogy mi a vége. Nem tudom, mert akkor ez vagy nagy mellényúlás, hát tényleg ennyire tapasztalatlan csapatról beszélünk, vagy csoda történik, és leraknak egy olyan játékot, hogy hüdehaj, de nyilván azért ezek a horrorjátékok, ezek kisebb büdzséjűek, meg nem teljesen AAA kategóriások, ezek pont olyan, amiket így be lehet csúvasztani. Ugye pont ilyen volt a tavaly a Blair Witch Project. Úgyhogy elképzelhetőnek tartom. Na de, hogy ugrunk innen vissza, ugye Kojimáról most beszéltünk ennek kapcsán is, és jött egy szöges ellentétben álló hír, mi szerint nemhogy nem ezt fejleszti a Kojima, hanem a Kojima megállapodott a Microsofttal, és Xbox Exclusive címen dolgozik. Ezt abból szűrték le, hogy Phil Spencernek a polcán az Xbox logó mellett volt, volt egy Kojima Production-os robot lerakva. Jó, nem csak ennyi volt, igazából Jeff Grubb dobta ezt be. Róla azért tudjuk, hogy olyan berkekben mozog, hogy ez akár még igaz is lehet. Érdekes lenne több szempontból, hogyha szerintem, hogyha tényleg igaz, akkor a Micro ugyanúgy nem fog kreatív kontrollt rakni Kojimára, mint ahogy a Sony sem rakta, és abból tök simán kisülhet egy úgymond fiaskó, mint a Death Stranding. Az viszont szerintem egy kicsit Kojimát minősítené. Tehát, hogyha egymás után két különböző hatalmas nagy kiadónál teljes szabadságot kapva nem tud berakni olyat, ami tetszik az embereknek, vagy nem megosztó, akkor átértékelődne szerintem a Capcom szerepe is ebben a Metal Gear-es sztoriban. Főleg a Konami. Ja, igen. A Konami meg pláne, mert ugye ők vagyok. Az ott a kettőt néha keverem. Nem baj. Először, amikor ezt először hallottam, én felröhögtem. Hogy a Kojima Microhoz kerül. Mert fura, tudod, hogy a Micro elég furcsán választ egyébként fejlesztő csapatokat mostanában. Tehát mindig az az érzése az embernek, hogy megnéző, kik teljesítenek mondjuk a decens szint alatt, és akkor azokat elkezdik mondjuk felvásárolni egyfelől. Másfelől nagyon nem tudnak miből válogatni. Viszont ami ennek az egésznek a pozitív olvasata, hogy a Micronak kurvára kellene egy olyan ember, akinek van valami kreatív víziója. Mert ilyen embere nincs. Vannak olyan csapatai, akik így talán mondjuk a jó szakember szintet megüti, de az is nagyjából az Obsidiannál véget ér. És talán a Bethesdánál az id szoftverrel véget ér. De olyan, akinek van egy művészeti koncepció, hát a Playground, igen, azt már meglátjuk, hogy ők mennyire univerzálisak ezen a téren, de hogyha a Kojima a Microsofthoz kerülne, az egy nagyon érdekes dolog lenne. Ennek szerintem némileg ellentmond, hogy amikor még a Kojima neve fényesebben csillogott, fogalmazzunk így, akkor a Microsoft nem csapott le rá. Akkor hagyta, hogy a Sony beszipkázza magának a Death Strandinget. Megint csak azt jelenti, hogy te is mondtad, nem tudjuk, mi volt a deal. Lehet, hogy megnézték az első Vertical Slice-ot a Death Strandingből, és azt mondták, hogy jó van, köszi, hogyha kietlen játékot akarunk, arra nekünk ott a Sea of Thieves. És akkor erre azt mondták, hogy jó, akkor a Sony ezt így elvitte, és lehet, hogy most van valami anyja a Kojimának, amire viszont viszont nem kell a Sonynak. Igen. Vagy negyedik falat áttörték, és a Sony tudatosan mondta a Kojimának, hogy figyelj, ez most elég szarul sikerült, valami ennél is szarabot összetudnál, hogy menj, valósítsd meg magadon, aztán meg gyere vissza, elfogyott a pénz. Nem hiszem, hogy ennyire gonosz, nagyon gonosz. Mindenesetre, ha azt mondjuk, hogy mondjuk a Sonynál van mondjuk egy Neil Druckmann, meg van egy Cory Barlog, én nagyon örülnék, hogyha már csak a kiegyensúlyozottság véget is, menjen át Kojima a Micro-hoz. Én nagyon kíváncsi. Ilyetik a Neil Druckmann-t is, én nem ragaszkodom hozzá. Én attól tartok inkább, hogy nem attól, hogy a Kojima meg fogja kapni a kreatív szabadságot, mert az tiszta sor. Uh-huh. Nekem az a bajom, hogy a Micro nem szeret határidőt szabni a projektjeinek. Hát gondold el, hogyha az Ori 2 kapott mennyit, 4 évet? Hát annyit biztos. Na, akkor egy Kojima játék meddig fog készülni? Hát addig biztos. Tehát, hogyha ma bejelentik, hogy Kojima ott van, és megkezdődött az új Kojima játék fejlesztése Xbox szárnyakat, az ebből a generáció ki fog jönni? Nem tudom. Majd kiadják ez a xCloud-ra, mert tudod, az így elfér. A felhőbe egyszer majd ott lesz. Igen. Szóval nem tudom, de minden esetre én örülnék neki, tehát valamilyen leginkább azt érzem, hogy én üdvözlöm ezt a hírt. Hogyha Kojima átmegy a Microhoz, én örülnék neki. Kicsit úgy megváltoztatná a játékszabályokat, meg valahogy egy ilyen érdekes egy folyamatnak lenne a második állomása, nem? Tehát a PlayStation kivonul Japánból, és azt mondja, hogy föladja azt az állást, és a japán játékipar egyik legszignifikánsabb fejlesztője, vagy kreatív elméje, meg átmegy egy amerikai vállalathoz játékdizájnernek. Tehát ez valami olyasmi csúnya szóval egy olyan exodus szerint a játékiparban a japán szempontból, aminek ez simán lehet egyébként a következő lépcsőfoka. Igen, ugye a Micro nagyon régóta be akar törni a japán piacra. Próbálkoztak is, ugye többször összeboronálták őket a Sega-val, hogy majd akkor rajtuk keresztül. De hát nem tudom, hogy a Sega egyébként akkora néve még Japánban. Ugye pont múltkor volt a hír, hogy a Sega arcade-ek is bezártak. Meg ugye ők már régen nem csinálnak konzolt, most már a címeik is ugye elfogyóban, ugye most legutoljára talán eladták a Codemasters-t az EA-nek, tudjuk, hogy már ott készül az új, mi az Isten, melyik autós játék? Talán van egy Dirt, vagy nem is tudom, ilyen keresztül. Colin jogokat elvesztették, azt hiszem. Vagy az már régóta csak Dirt néven. Aha, Dirt, akkor Dirt. Talán az új F1. Az F1 az biztos ott készül. Igen. Ami egyébként ki is leakelődött a egyik Game Pass ilyen tízeléskor. Na mindegy. Attól nem esünk hasra a Forma 1. Én szeretem a Forma 1-et, de az is nagyjából ugyanaz. De ma jövőre új motorformulálsz. Na mindegy, szóval érdekes. Mondjuk szerintem Kojima még kevés ahhoz, hogy a japán piacra betörjenek. A japán piacot leuralta a Switch, azt ott már nem lehet megverni. Szerintem nem a japán piac lesz itt az érdekes, hanem ugye a Micro érveket akar felsorakoztatni a Game Pass mellett. És ez neki first party játékok kellenek, és hogyha mondjuk van egy viszonylag közepes játékuk, de azt mondjuk Kojima nevével tudják eladni, nem tudják eladni, mert a Death Stranding a példa arra, hogyha van egy közepes játékot, az Kojima se adja el. Megint egy másik kérdés, egyébként a mai videójátékos közösségnek egyébként mennyit mond Kojima neve? Mert aki még most kezdett el játszani, mondjuk a Metal Gear Solid 5-tel, de legyünk mondjuk megengedők, a 4-gyel csatlakozott be ebbe az egészbe, és vagy elcsípte, vagy nem, de ezek már nem azok a fajta pionír játékok, amik meghatározták ennek a franchise-nak az alapjait. Függetlenül attól, hogy szerintem a Metal Gear Solid 5 máig az egyik legjobb open world játék, de... Meg talán az volt az egy, ami multiplatform volt. Nem? Igen. Na. Illetve azt hiszem a 2 jött PC-re is, de... Az egy is jött PC-re, ott van fönt a doboz. De egyébként nem vagyok annyira biztos, pont a Death Stranding-nek az esetek kapcsán, hogy Kojima egyébként egy System Seller név. Biztos, hogy... Kik azok a nevek, akik még ott vannak és el tudnak adni? Egy Cory Barlog el tud adni, bár ott is szerintem maga a God of War franchise nagyobb név, mint Cory Barlog. Nyilván. Neil Druckmann most ugye azért volt ennyire erőtérben, amit leművelt a Last of Us 2-vel, de ott is maga az Uncharted, meg a Last of Us széria, és igen, látom a csetet, fogunk arról is beszélni. Felírtam magamnak. De hogy így fogynak. Tehát épp volt egy ilyen pletykezt, fel se írtam, hogy Cliffy B. visszatér. Jaj, hát, nagyon kell. Ugye... Jazz Jack Rabbit 3. Ugye ő volt a Gears-nek az élén is. Igen. És utána ugye onnan elfarsolt, akkor csinált egy saját stúdiót, csináltak egy online shootert, ami beleállt a földbe, azt akkor bezárták, és akkor most így tízelgette, hogy hát akkor most már nagyon nem bír magával, mert már nagyon viszket neki, és már meg kéne vakarni, valamilyen hülyeséget írt ki. És akkor, hogy mindenki elkezdett, hú, akkor majd dolgozom, és hát nem ám biztos ám, hogy ez videójátékos vonatkozású, aztán 10 perc múlva, de egyébként meg de. Csak én nem tudom, tehát ő sem már egy olyan húzónév. Az ilyen régi nagy nevek, ugye Sid Meier, akkor a Lionhead-nek a feje, Peter Molyneux, le is járatta magát teljesen, ugye, amit leművelt a Lionhead után. Hát figyelj, a Cliffy B. éppen visszaülhetne a Gears széria élére, a Rod Ferguson helyére, mert ő meg ugye lelépett. Ők mondta, hogy köszönni, most már a rokona is játszanak a Gears of War-on, úgyhogy most már egy köszönés így elhúzna. Lehet, hogy egy vérfrissítés jót tenne, és vissza kéne ültetni azt az embert, akivel elindult ez a széria. Nem biztos, az emberek tudják, hogy ki a Cliffy B., de lehet, hogy ő be tudna vinni egy olyan vérfrissítést a szériába, ami kéne. Én a Micro helyében egyébként rá is lecsapnék, tehát annyi pénze van a Minecraft, mint a pejjével, tehát fel tudnák építeni ezt a Game Studios-t olyan arcokkal, akik kellenek, már pedig olyan emberek kellenek, akiket mondjuk jövőre egy E3 színpadra ki tudnak állítani. Na most, ha Cliffy B. felvezetné az új Gears of War-t, attól szerintem az a maradék ember, aki még Gears rajongó, az mennybe menne. Most kiállna egy Kojima és azt mondaná, hogy jön egy új lopakodós játék, vagy tudod, mint a PT-t, csinálj egy Silent Hill-szerű játékot, és ezt ott megvillantja, az úgy oké. De ez is olyan, hogy amikor Kojima elhúzott a Konamitól, akkor rá mennyi idővel jött ki a Death Stranding? 3 év? Elég hamar. Gyorsan elkészült, hogy nem volt benne sok minden, úgyhogy az így, nem volt nehéz. A nagy üres pályák. Igen, úgyhogy nagy üres pályák. Hátizsák. Úgyhogy elvileg, tehát És mikor jött ki a Death Stranding, az is most már 3 éve lassan, nem? Tehát igazából, hogyha a Death Stranding után kapásból nekiálltak játékot fejleszteni, akkor annak ennél a tempónál olyan legkorábban jövőre már kész kéne lennie. Így igaz. Hát, Kojima tempóval. Nem lenne külön. Attól függ, mekkora játék, meg milyen. Nem tudom. Hát érdekes. Egyébként igen, tehát az azért megfigyelhető, hogy ezek a anno rockstárok, ezek úgy eltűntek. Uh-huh. Vagy legalábbis most már jobban jellemzi a fejlesztőt a játék, amint sem fordítva. Még régen egy Romero, egy Carmack tényleg, azok nagy nevek voltak és eladták a játékokat, most már a játék adja el a játékot, az, hogy ki van mögötte. Mert nincsenek már mögötte olyan emberek, és egyébként megérthető, tehát most senki nem akar egy olyan fiaskót bevállalni, hogy mondjuk Kojima nevéhez kötődik a Metal Gear Solid, és a Kojima úgy dönt, hogy ő mostantól nem dolgozik ott, akkor dobhatják ki vele együtt az IP-t is. Ez szerintem egyébként azzal jött, tehát hogy amint széles körülben elfogadottabbá, meg elterjedtébbé vált a videójáték, ott ugye már nem lehetett emberekre felhúzni játékokat, mivel senkitől nem volt az elvárható, hogy kövessék mondjuk olyan szinten, még régen mondjuk a gaming közösség az egy sokkal szűkebb közeg volt, ott tudtad ezeket a neveket. Manapság nem is érdekel, mert engem a játék érdekel, meg egyébként a nagyobb címeknél ezt látod, tehát megnézel egy Ubisoft címet, egy Assassin's Creed-et, vagy valami, nem tudsz kiemelni mögülve egy fejlesztőt. Megnézel egy Electronic Arts címet, onnan csak azért tudsz, hogy már megint kitrúgtak ki. Tehát így igazából érthető ez a dolog. Úgyhogy én kíváncsian várom, hogy ebből mi lesz. Ha a kettő tegyka közül akármelyik is igaz, mindenképpen nagy meglepetés lesz. Én egyébként egyik közös távolodom el, tehát én nem fogom azt mondani, hogy ne menjen a Kojima Microhoz, menjen a Microhoz, próbálja megvalósítani magát, toljon alá Micro egy csomó pénzt, aztán majd meglátjuk. Lehet, hogy másodjára már összejönnek. Nekem egy gondom van, egyébként kicsit megmaradok ennél a témánál, nem sokáig, csak nagyon picit. Nekem egyetlen gondom van ezzel az egész Xbox-os hancúrozással, amit művelnek itt az iparban, hogy nekem úgy néz ki az Xbox Game Studios, mintha egy inkubátor projekt lenne. Tehát én nem látom a Microsoftnál azt, hogy a játékfejlesztések azok így konkrétan milyen szintet képviselnek, mert amikor azt mondja mondjuk a Sony, és szándékosan jövök elő ezzel, de mondhatnának az Electronic Arts-ot is, tehát akkor kijön egy belső fejlesztésű játék, akkor tudod, hogy ide teszik a szintet, legalább valamilyen értelemben, mondjuk vizuálisan ide teszik a szintet, ez legegyszerűbben értelmezhető. Tudod, hogy egy PlayStation exkluzív játék nem fog szarul kinézni. Tehát ezt azért úgy konzisztensen el tudjuk mondani. Tudod, hogy egy Ubisoft játék, hogyha azt mondják, hogy egy Splinter Cell lesz, vagy mondjuk egy majd Assassin's Creed. Igen, Prince of Persia. Akkor az kurva jól fog kinézni. Tehát nagyjából azért ezeket így be lehet lőni. A Micronál így abszolút hullámzó, hogy ők, amikor azt mondják, hogy na, akkor kiadunk valami nagyon fasz a dolgot, akkor az így pontosan mire számítsen, mert... Hát az nem konzisztens, mert mondjuk egy Gears-nél meg egy Forzánál az nagyjából mindig elvárható, meg nagyjából hozzá is mindig legalább ugyanazt a színvonalat. Igen. Néha többet, néha picit kevesebbet. Mondjuk a Halo-nél ez sokkal hullámzóbb volt, de ugye ott köszönhetőnek annak, hogy a fejlesztőket elküldték. De ja, így mást így nagyon én sem tudok. Ezért bízom egy kicsit abba, hogy nekem egyébként mondjuk a Horizonok tetszettek, a Forza Horizonok, és én a Playgroundba bízom bennük annyira, hogyha hagynak nekik elég időt, akkor a félbőlből ki tudnak valami jót hozni. Mert most az is úgy fű alatt van, tehát ugye kiment az a trailer annó augusztusba, ugye ez a cinematic trailer, nem látunk semmit a játékmenetből, de bennük például látom azt a kevés Micro Studio egyike, akikben látom azt, hogy ők tudnak egyébként kilépni a komfortzónáikból, és lerakni mondjuk konzisztensen jó minőségű játékot. Csak a felvásárlások nagy része náluk is az ilyen herezacskó paskoló indie stúdiók voltak, amiből ugye láttuk az indie showkészen, hogy hit or miss, tehát hogy egy pár jót sikerült begyűjteni, de azért van bőven olyan is, ami nem, meg egy Undead Labs-ra mit bízol rá? Hát láttuk a harmadik részét, a State of Decay-t. Mit láttál belőle? Abban is csak egy teaser trailer. Igen. Mindegyszer ezzel mondom azt, hogy egy kicsit egy inkubátor projektre hasonlít, hogy mindenki becsatlakozhat és ott elkészítheti a játékát. Ami tök jó egyébként, ilyen megközelítésből simán el tudom képzelni, hogy ha a Kojimát páros lábbal kirúgták mondjuk a Sonytól, akkor el tudom képzelni, hogy ő becsatlakozik mondjuk a Microhoz, mert a Micronál játékot fejleszteni kurvára megéri fejlesztői szempontból. Ez a játékok fejlesztési időtartamán világosan látszik. Így van. Úgyhogy, meg ugye ott a Game Pass, tehát nem tudom egyébként egész konkrétan mondjuk a Micronak milyen elvárásai vannak a fejlesztőivel szemben, mert ha bekerül egy játék a Game Pass-be, onnan hogy méred le az adott játéknak a sikerét? Szerintem sehogy, de a Micron nem se akarja. Ez pontosan olyan, mint hogy ők már nem a konzol sikerességét nézik, hanem a Game Pass sikerességét, ami üzletileg teljesen érthető, nekünk fura ez a kommunikáció, mert az elmúlt, mit tudom én, 8 konzol generációnál nem ez volt, tehát nem szolgáltatást akartak eladni nekünk, hanem konzolt, meg játékot, és ahhoz a kommunikációhoz vagyunk szokva, most nem ez van előtérben. Én ezt is megértem egyébként üzleti szempontból. Ezzel kapcsolatban hallottam még egy dolgot, és utána mehetünk is tovább, hogy valahogy a Micronnak a mostani viselkedéséből sokkal valószínűbbnek tűnik az, hogy a Game Pass-t kitolják PlayStation-re, mint az, hogy bármikor nekiállnak markánsan foglalkozni a konzol eladásokkal. És ezt most itt hagyom mindenkinek, hogy ez így pattogjon a köztudatba, hogy gondoltad, de ugye mondták, hogy ők már eladásokat nem fognak mérni, amit kommunikálnak azok hát, a Game Pass számok, és látszik, hogy ez mérni az... Mérni nem, szerintem azért tudják ők, hogy hány Xboxot adtak el. Kommunikálni. Igen, kommunikálni. Azt mondom, hogy mérni. Aha. Akkor elnézést, tehát kommunikálni nem fogják. De szerintem ez egy nagyon érdekes megközelítés, hogy ők... Ha ennyire fontos nekik ez a szolgáltatás, akkor sokkal valószínűbb, hogy ezt fogják terjeszteni. Meg azokat a számokat azért nagyjából tudjuk is. Persze. Na és akkor szerintem itt forduljunk rá az egyik utolsó Sony-s hírre. Hír az még van bőven, igazából megint a felénél vagyunk, és eltelt majdnem másfél óra. Van, nem tudom, mit adott, miért aggódtál. Ez pedig, amit ti is említettetek, ez nem olyan régi pletyka hír. Uh-huh. Ez pedig a Last of Us Remastered, amin elvileg tehát ez úgy néz ki, hogy elvileg készült, ugye volt már Last of Us Remastered, ami ugye PS4-re jött ki, ez egy ilyen remastered. Annyiban fog eltérni elvileg az eredeti verziótól, hogy játékmenetbeli elemeket emelnek át a második részből, meg az irányítás picit át lesz szabva, tehát hogy megpróbálják valamennyire modernizálni. Nem feltétlenül tartom ezt bajnak, csak kicsit nem tudom, hogy hozzáteszem, vagy majd elvesz az eredeti élményből, ha ez tényleg igaz, mert elvileg ez majd a Last of Us 2-vel egybe boronálva jön ki új generációra. Most felhasztam. Csomagként, mert... Ezen túl ez lesz egyébként? Tehát kell még új játékokat csinálni? Figyelj, szerintem ez semmi másról nem szól, azt teljesen érthetőnek tartom. Last of Us 2 az előző konzolgenerációnak a legvégén érkezett, innentől biztos voltam benne, hogy ennek valamilyen formában egy áttétesen meg fog jelenni egy verziója új generációra. Ezt megcsinálta a Sony pontosan ugyanígy az előző generációnál, és PS3 legvégén jött a Last of Us, rögtön jött a Last of Us Remaster. Az, hogy emellé kiadják az első részt is hozzácsomagolva, meg feltuningolva, ez is érthető. Itt ami nekem fura volt, hogy elvileg úgy zajlott a fejlesztés, hogy ez valamilyen szinten már készformában került a Naughty Doghoz, és az a Sony stúdió, amit talán Sony Visual Arts néven fut, az a San Diego-i stúdió, amit már többször említettünk egy más dologgal kapcsolatban, elvileg ők dolgoztak rajta, és most passzolták vissza a Naughty Dognak csinosításra. Ők majd még dolgoznak rajta, és akkor elvileg ez így ki is fog kerülni. Illetve ami érdekes, hogy ez azért is történt, mert viszont a másik hír ezzel kapcsolatban, hogy többször említettük, hogy valószínűleg ez a San Diego stúdió, ahova elég nagy neveket vettek fel, meg volt recruiting bőven, meg tehát egy szép új Sony First Party stúdiót hoztak létre, elvileg Uncharted-en dolgozik összevonva a Naughty Doggal, tehát erős felügyelet mellett, és hogy elvileg most teljesen átálltak erre megint. Ugye a Naughty Dog már többször kommunikálta, hogy ők nem akarnak már Uncharted-et fejleszteni. A Last of Us 2 után én azt mondom, hogy ne is fejlesztenek Uncharted-et. Nem kell erőltetni. Én nem osztom ezt a nézetet. Tudom. Bár azt osztom, hogy ne fejlesztenek Uncharted-ot. Ne fejlesztenek. Ők szerintem abból az Uncharted 4-jel kihozták azt, amit lehetett. Már én mondjuk a 2-t talán kicsit jobban szerettem, de a 4 is nagyon jó volt. Ők vettek egy teljesen más irányt a Last of Us-szal, én ezt megértem. Neil Druckmann van az élén a Naughty Dognak, tehát valószínűleg ilyen irányba fognak tovább is menni. Bár de volt róla szó, hogy elvileg valami fantasy jellegű játékot fejlesztenek, megnézem majd, hogy abból mi fog kisülni. Én örülnék, ha lenne új Uncharted, én szerettem az előző részeket is, tök jó lenne, ha jönne új, és tökre örülnék neki egyébként, ha más kapnál. Most egy kicsit máshogy lehetne hozzányúlni az egész játékhoz, meg tudna újulni. Aha. Nem mondom azt, hogy maga a széria ott már a kifáradás végén volt a negyedik része, még szerintem elfért volna mellé egy-két dolog, ugye jött a Lost Odyssey is, azt hiszem ilyen néven futott, még az is egy jó dolog volt, de mindenképpen szerintem ártani nem ártani neki a vérfrissítés. Nem, csak azon gondolkodtam, hogy legutóbb, amikor beszélgettünk, akkor arról volt szó, vagy legalábbis azt vetettük fel, hogy a Naughty Dog egy multiplayer-szerű játékon dolgozik, ugye? Amit azt latolgattuk, hogy lehet, hát a Last of Us-nak a multiján biztos, hogy dolgozik. Ami hát vagy lesz, vagy nem lesz, a Last of Us-hoz szerintem úgy kell a multi, mint a faszra a köröm. De oké, mondjuk dolgoznak egy multiplayeren. Elvileg dolgoznak valami más játékon is, tehát hogy legalábbis a Neil Druckmann szavaiból azt lehet kivenni, hogy ők valami fantasy-szerű játékkal szeretnének csinálni, akkor ez még egy. És amikor azt mondták, hogy ők végeztek az Uncharted-del, nekem nem az jött le ebből, hogy ők majd szupervájzolni fogják más csapatoknak az Uncharted projektjét, hanem hogy ők tényleg bezárták ezt az egészet. Na most bennem az merül fel, hogy... A Sony dönti el, nem a Naughty Dog. Azt én tudom, csak mondjuk, de a Naughty Dognak ugye azért viszonylag fix a mérete. Tehát hány felé tudják szakítani a Naughty Dogot? Az azért egy elég nagy fejlesztő csapat. Hát igen, de azért az a nagy fejlesztő csapat egy játékon dolgozott, gyakorlatilag jó két játékon dolgozott az előző generációban. Hát jó, de most... lehet, hogy a Sony azt mondta nekik, hogy nem kell a tököt fényesíteni 10 évig, mert egyfele ilyen jó játékkal is mondjuk tudtok tarolni, amivel nagyjából egyet is értek, mert azon kívül, hogy a Last of Us 2 jó játék volt, nem fogom azt mondani, hogy nem volt jó játék, mert jó játék volt, a sztorit meghagyjuk, de volt benne egy csomó olyan dolog, ami Naughty Dogos volt nagyon, de egyébként tényleg ilyen teljesen fölöslegesen került bele a játékba, mert szerintem nem adott hozzá semmit, és szerintem iszonyat sok fejlesztési időt elvett. Tehát, amikor tudjuk nagyon jó, hogy például az Uncharted 4-jel azon ilyeneken tököltek rengeteget, hogy mikor belevágod a csákját a hegyoldalba, akkor a kövek azok hogy guruljanak le egymáson, meg ilyenek. Tehát tudjuk, hogy a Naughty Dog szeret így elpöcsölni ilyen dolgokkal. Lehet, hogy most a Sony azt mondta nekik, hogy figyeljetek, ebbe a generációba ti két játékot raktok le, vagy három játékot raktok le. Ugye tudjuk, hogy ezeknek a first party címeknek a megtérülése amúgy is kétséges, főleg a Naughty Dog címeké, amik meg iszonyat sokba is kerülnek, mert ugye nagyon sok olyan technológiát használnak, ami rohadt drága, meg marhára időigényes. Persze, viszont ugye többek között az ilyen költséges dolgok repítették a PlayStation-t az előző generációban 120 millióig. Tehát igen, ennek a megtérülés nagyon érdekes. Az más kérdés, hogy ugyanez megtörtént-e volna, hogyha mondjuk ezek a játékok, jelesülők, ami a Naughty Dogról beszél, mondjuk fele olyan minőségűek, fele olyan vizuális minőségűek. Tehát ez egy érdekes kérdés, magukban azért kevesebbek. Az Uncharted így az például szerintem borzalmasan nézett ki. A maga idejében az jól nézett ki. Relatív, de ha megnézed, hogy mennyivel, azt hiszem 2 évre rájött a kettő, és a kettő klasszikus sokkal jobb. Hát a kettő sokkal-sokkal jobb játék volt, persze. Úgyhogy érdekes. Lehet, hogy, hát nem tudom, mert például nem tudom, mondjuk viszonyításképpen a God of War szerintem eladásokban legalább ott van, de szerintem még talán több is ment el belőle, mint mondjuk a Last of Us 2-ből, és szerintem mondjuk töredéke volt a fejlesztési költsége. A Last of Us 2-ről egyébként az első néhány nap, vagy azt hiszem, az első hétvég után nem közöltek számokat. Ez pedig eléggé beszédes szokott lenni ebben az iparban, tehát a Micro is gyakorlatilag csak azt kommunikálja, amiben sikeres, ugye a Game Pass. A Sony-nál meg ők mindig ezt szokták mondani, hogy hú, most ennyi ment el ebből, ennyi ment el abból, következésképpen, ha valamiről nagyon hallgatnak, az nem annyira jó jel. Nyilván nem bukásról beszélünk, mert azért ezek a címek nem szoktak megbukni, vagy szó klasszikus értelmében. Nem, tehát ezeknek más jelentősége van. Tehát nyilván mondjuk egy Last of Us-nak nem az a célja, hogy halálosan megtérüljön, meg rombá keressék magukat rajta, hanem ez konkrétan egy system seller. Tehát ezzel magát a rendszert adják el, mert oda tudják rakni, hogy és nézzétek meg ezt, ehhez a géphez van, és csak ehhez a géphez van. Az, hogy most mindenki megveszi, az tök mindegy, de a kirakatba lehet rakni. Persze. Tehát nyilván ennek ilyen értelme van, csak lehet, hogy már a mérleg kicsit eltúlódott. Tehát főleg azért ne felejtsük el, hogy a Sony simán megcsinálta a PlayStation 3-as időkben, hogy a PS2 sikerén felbuzdulva úgy elszaladt velük a szekér, mint a szemét, és akkor jöttek a mellényúlások. Tehát lehet, hogy most is azt mondják, hogy figyelj, nekünk most már nem kellnek ilyen system seller játékok, ilyen szintű, vagy ilyen mélyen menő, mert hogy vezetjük ugye az eladási listákat, ami most ugye nem igaz, mert a Switch jobban megy, de mit tudom én, tehát hogy nekünk elegebb ilyen kisebb címek, abból jöjjön több, nem tudjuk, hogy most lesz a félgenerációs váltás, akkor ott megint hozzá kell nyúlni a dolgokhoz. Nagyon megváltozott az iparnak a felépítése, szerintem az embereknek a AAA-hoz való viszonya is teljesen más lett, mint volt. Tehát, hogyha megnézed az, hogy a tavalyi felhozatalban nagyon sok ígéretes cím úgy bukott meg, hogy nem lett volna szabad. Tehát ilyen fel nem merült az emberben, hogy egy Avengers játék nem hogy negatív kritikát kap, hanem hogy anyagilag akkorát bukik, mint a téli kabát. Ja. Tehát nem történhet meg egy Marvel című, és tavaly mégis megtörtént a játék. A Square meg a Crystal Dynamics mindent megtett, hogy ez megtörténjen egyébként. Tehát ahol lehet, mellé nyúltak azzal a játékkal. Igen, úgyhogy én úgy gondolom, hogy lehetséges, hogy kezd beállni egy ilyen paradigmaváltás. Nem tudom pontosan, lehet, hogy a Sony is egyébként újra fogja, hogy mérlegelni fogja ezeket a dolgokat, mint ahogy látjuk, hogy a Micro is megtette. Hm? Úgyhogy meglátjuk, hogy ők hogy fognak ehhez visszanyúlni. Na és akkor szerintem forduljunk át a játékvilág kisebb híreihez. Jó. Így szűk fél órával a műsoridőből. Na, majd max ráhúzunk pár percet, meglátjuk. Rainbow Six. Abba volt. Rainbow Six, karantén. Parasite. Most milyen néven is volt? Parasite, most éppen. Volt erről egyébként kommunikáció, hogy akkor hivatalosan is ez lesz a cím? Valahonnan tudjuk, hogy megváltoztatták a nevét, úgyhogy nem tudom. De valami volt. Igazából rövid hír, kikerült róla egy rövid játékmenet videó, és hát számomra teljesen megdöbbentő, hogy azt a fajta sikert, amit egyébként a Siege-el elért a Micro, ami szerint... Jó van, én... Oké. Okay. Keresem ezeket a pillanatokat. Tudom, ezért ilyen. Majd ide felírok mindent, és akkor nem tévedek. Szóval a Jubi, amit elért a Siege-el, és erre már sokszor beszéltünk, azt mondtam, abszolút annak köszönhető, amilyen formában ezt az egészet feldolgozták, mert azért a Siege-nek a multiplayer része merőben más, mint mondjuk egy COD, vagy egy CS:GO, vagy akármilyen másik multiplayer FPS, ugye ez a SWAT-osabb, taktikusabb játékmenet. Van, akinek ez persze nem tetszik, én sem mindig örülök, mikor 3 másodperc alatt agyonlőnek egy golyóból, és nem is látom, de egyébként tökre megértem, hogy ez miért tud működni. Na és a Parasite az meg nem ilyen. Az egy Left 4 Dead. Tehát amit mutattak benne, ez a akcióorientált, a klasszok megmaradnak, de nem annyira taktikus, ilyen megyekgyakok dolog az egész. Én nem tudom, hogy mikor született meg az a döntés a Jubinál, hogy a Siege-ből csinálunk egy ilyen játékot. Szerintem az van, hogy most kezd a Ubisoft tudatosan multiplayer játékot csinálni. Ugye erről beszéltünk, hogy a Ubinak semmiféle elképzelése nincs. Azokat kaszálják-e folyamat? Tudom. És szerintem ez volt a Siege, ami úgy lett sikerre, fényjuk nincs, miért működik, és kitalálták, hogy akkor mi lenne, hogyha ezzel elkezdeni foglalkozni. Na ennek fogjuk rá. Nem kellett volna. Na ez lesz a Parasite. Szóval szerintem valami ilyesmi lehet a háttérben. Mondom, én nem láttam ezeket a leakeket. Az előző leaket láttam, amikor azt a dzsuvát számolják fel a földről. Na az is bőven hervasztónak tűnt. Már leszették egyébként. Tehát, lehet, hogy még itt-ott Redditen egy-két helyen megtaláljátok, de YouTube-ról pillanatokat lekerült. Valahogy. Valahogy, hogy nem. Még azt se lepne meg, hogyha Jubi ezeket direktbe tízelni, és így nézni a reakciókat. De akkor mit vannak le ebből? Hát az, hogy akkor most egy évig megint nem lesz hír róla. De ez milyen szondázás már egyébként? Tehát mondjuk, bár egyébként mivel idén kimennek az E3-ra, éppen bejelenthetik, hogy várják az asszetteket a Rainbow Parasite-hoz. Húzatok be. Lehet, hogy izéből orlózták össze, tudod, ilyen Siege-es modokból. Ja, tényleg. Nem hallanak a fejlesztő, pedig már egy éve csesztetjük. Egyébként ennél sokkal tisztább lenne, ha azt mondanák, hogy kiadnak egy mod támogatást az egészhez, és akkor csináld meg a saját Rainbow mododat. Tényleg így, hány éve tízelik ezt, vagy mikor volt a bejelentés? 3 éve? Volt először, hogy modolni lehet majd? Nem, magáról a karantén, ja, ja, először előhozta. Hát figyelj, nem tudom, de tudod, az a fura, hogy 2 éve jelentették be úgy a karantént? Valahogy így 2-3 éve, nem tudom. 2 éve, akkor még úgy volt, hogy rákövetkező évben, tehát mostantól számítva tavaly, meg fog jelenni. Na most onnantól kezdve bő egy évvel később kezd el szivárogni, és nagyon nem néz ki jól. Tehát rosszul áll a projektnek, és azon inkább kezdtem ez, gondolkodni. Lehet egyébként jó játék, csak el kell különíteni. A Rainbow-tól. De mitől a jó játékoktól? Nem, így a Rainbow-nak a mostani kinézetétől. Aha. Jó. Nem tudom, tehát ez... Tényleg, most erről csak eszembe jutott, és bocsánat, hogy közben várom. A SWAT-nak a jogai, az kinél van? Szerintem náluk az is Tom Clancy. Azt hiszem. Várjál! Az nem az IE-nél van. Szerintem a SWAT az Tom Clancy. SWAT 4 volt az utolsó, ami megjelent, ha jól emlékszem. A SWAT 3 Goldennel még rengeteget játszottam, és az ilyen nagyon-nagyon taktikus volt, azt tudom. Hát én most meg nem mondom neked. A SWAT nem egy ilyen izometrikus nézőszögű játék volt? Nem, belső nézetes volt. És tudtad a squadodat küldözgeszni. Nem fogom tudni. Ez Irrational Games. oké. Okay. Hát akkor az... Aha, itt írják. Igen, Sierra volt régen. Csak tényleg Sierra, mert ott nem van a logó. Sierra az volt még a SWAT 3, de a SWAT 4 az messze. De akkor viszont az izometrikus volt, akkor jól emlékszem, ne. A Sierra az adott ki ilyet. Lehet, hogy volt. Olyan ilyen, volt, mint a Jack Alliance. Szerintem váltogathattad a nézetet, de abban biztos vagyok, hogy a SWAT 3 már belső nézetes volt. Hmm? Vivendi. De már mondanak már mindent. Volt itt már EA, volt itt már Activision. Körbelövi a chat is. Híresen elkezdődött. Látod, Zoli, rosszul tudod. Nem is éltél meg akkoriban. Nem. Ott van a SWAT 2 izometrikus, de mondanak ki mindent, hogy nem volt izometrikus. A SWAT 2 volt izometrikus. Egyezünk ki abban, hogy senki nem tud semmit. Ezért szerettek minket hallgatni, mert mi is közelítőleg jó információkat osztunk meg. Ja, ja. Olyanok vagyunk, mint a tankerhajó a Suezi csatorna. Én néha beszélek hülyeséget, de azt határozottan mondom. Nagyon helyes. Tehát ezt kell csinálni. Is politikus még lehetsz. Hogy, mert én valóban benéztem, és egyébként most megkövetném, aki olvastam a cseten, megírtátok, hogy volt crossplay támogatás az Among Us-ba, valóban így volt, azt a cikket csak gyorsan futottam át, és azt itt most el is fogadom, hogy ezt tényleg benéztem. Én azért igyekszem odafigyelni. Én most is úgy gondolom, hogy igazad csak volt. Néha mondok Microt Ubisoft helyet. Nem, figyelek, jó? Figyeljetek Balázsra, mert csal. És akkor, ha már ott tartunk, hogy tologatott játékok, meg soha meg nem jelenés, van egy Deathloopunk, ami eddig hányszor volt eltolva? Kétszer-háromszor? Kétszer volt már biztos. Nyári megjelenés, volt őszi, ugye utolsó álláspont. Az launch title lett volna, nem? Igen. Eredetileg. Igen. Aha. Launch title. Na most megint eltolták. Hát most nem is kicsit tolták el, ugye ebben a hónapban jelent volna meg hónap végén. Áprilisban nem, májusban, bocsánat. Májusban. Szeptemberre tolták. Kitalálom, még... polírozni kell a bolcot? Polírozni, de már nem tudom, már múltkor is State of Play-en is rászántak jó sok időt, meg előtte nem tudom, hány konferencián rászántak sok időt. Na, itt jönnek akkor megint a teóriák. Micro megvette a Bethesdát, és ugye közölték, hogy azt a pár dílet azt itt tiszteletben tartják, tehát a Ghostwire Tokyo, meg a Deathloop az ugye exkluzívként fog jönni PS5-re, de akkor most keresztbe raktak neki. Mert most majd lesz még rá fél évük, hogy elrontsák. Hát nem tudom, szerintem. Nem, biztos, hogy nem ez lesz. Én lehet, hogy három hónapig tart kirendelni az Xbox Game Studios logót a játék elejére. Nem tudom, de igazából őszinte leszek, a Deathloop. Az a bajom az Arkane Studioval egyébként, hogy nekik nincsenek rossz játékaik, tehát ezek nem rossz játékok, amiket ők csinálnak, hanem mindig azt érzem, hogy ezek mindig úgy pont mellé megy, érted? Tehát, hogy mindig ott van, és úgy érzed, hogy ezt úgy szeretnem kérem, hogy minden ott van benne, de valahogy mindig pont annyira megy el mellettem, hogy pont nem tudom szeretni az adott játékot. Uh-huh. És így, itt van például ez a szerencsétlen Dishonored. Szerintem mindenki tudja, hogy ez egy jó játék, és egyszerűen nem tudom szeretni, nem tudok egy jó játékként tekinteni rá, pedig minden, ami egy jó játékhoz kell, az benne van. Igen. És egészen egyszerűen mégsem tudok úgy gondolni rá, mint egy jó játékra. Csak ott is, tehát a Dishonored 2-nél még értető volt, hogy nagyon hasonló a Dishonored 1-hez, de én a Deathloop-ba se látok sokkal többet. Nem, csak nem. Kicsit ilyen, hogy is mondjam, tehát hogy nem látok mellette, vagy mögötte egy egységes koncepciót, a Deathloop mögötte. Mai napig nem egészen értem, hogy ez most hogy működik, hogy most többen vagytok, egyedül vagy, most akkor mire jó ez az idő visszatekerés, miért jó, hogy kinyírjátok egymást? Most ez egy gyakorlatilag egy Hitman játék, csak egyszerre többen vagytok a pályán, és egymás ellen is vagytok? Vagy... Én sem értem, hogy miről fog szólni ez a Deathloop. Nem tudom hova tenni. És én már megelőlegezem egyébként, a Deathloop azért tipikusan egy ilyen oké, játék lesz. Én például máig nem jöttem rá például a Deathloopnak, végül is van single player módja, mert nekem amit ott mutattak, az folyamatosan nekem multiplayernek tűnt, amit látok. Uh-huh. És engem meglepett, aztán valahol hallottam, hogy ennek lesz elvileg single player módja. És néztem, hogy igen, hát így oké. Nem tudom, őszinte leszek, szerintem ez a Deathloop az a játék, amin így kurvára meg fogunk lepődni, amikor megjelenik, de így én egy ilyen 76 pontos Metacritic átlaggal tudom elképzelni ezt a játékot, egy ilyen... Jól jegyezzétek meg aztán, mikor pont ennyi lesz akkor. Volt egy kérdés, hogy gyorsan válaszolunk, aztán megyünk tovább. Nathan Coleman kérdezte, hogy ugye most kikerültek a Star Wars videójáték jogok az Electronic Arts-tól, ők is dolgozhatnak továbbra is rajta, de ugye most több stúdió is gyárt Star Wars címet, és azt kérdezte, hogy igaz-e, hogy amit Open World játékot fejleszt a Ubisoft, Star Wars-os, ez a 13-13 lesz-e? Nem tartom valószínűleg. Az még a LucasArts-nál volt, nem? Nem, az már EA volt. Az már EA volt? Hát a izé volt a Amy Hemming-es... Az a Visceral volt, nem? Aztán ugye bekaszálták stúdióval együtt. Az fasza. Úgyhogy nem tartom valószínűleg, hogy így eszettek, vagy bármi átkerülhetett volna. Az, hogy hasonló történetvezetéssel, ezt el tudom képzelni. Az úgy nem tűnt rossznak egyébként, ez az alvilági kicsit ilyen zsiványos téma. Lókötős. De egy az egy biztos, hogy nem lesz ugyanaz. És akkor pörögjünk. Nagyobb hír. Resident Evil 8, gyakorlatilag itt vagyunk a megjelenés küszöbén. Május 7-én jelenik meg a játék. Gyakorlatilag az első komolyabb megjelenés lesz idén. Végül is igen. Még előtte jön a Returnal. Tényleg azt elfelejtett. Megint. Ha nem tolnak rajta. Egyébként múltban hallgattam a Checkpoint Podcast-t, és ott is elfelejtették a Returnalt. A nevét se tudtuk, vagy nem szoktuk. Tehát ott is mondták, hogy idénre milyen PlayStation exkluzív játékok jönnek, és sorolták a Ratchet & Clank-et, meg hogy God of War, meg és akkor már tettem, hogy te figyelj, ide jön a Returnal. Ja, tényleg. Na mindegy, bocsánat. Jó. 5 perc gameplay-kin van az IGN-en, meg lehet nézni. Elvileg 4K 60 FPS, PS4 Pro-n demozták, ami számomra érdekes. Valószínűleg a Next Gen verzió még nincs olyan állapotban. Az biztató. Nem tartom valószínűleg egyébként, hogy ez natív 4K, nem szoktam ezzel nagyon pörögni, valószínűleg skálázott a checkerboardos 4K, viszont a 60 FPS-nek örülök. Ez egyébként nem fixált dolog, hanem ezt a videóból következtették ki, hogy ez nagyjából akkor így fog kinézni. Bízzunk benne, én örülnék neki, nagyon-nagyon haj az a hétre, ami egyeseknek előny, másoknál hátrány, azért itt volt eltérés. Ami miatt ez még érdekes, jövő hét pénteken, vagy csütörtökön? Szerintem nálunk az már péntek. 15-én lesz egy Capcom Showcase, Rezi 8-szal, illetve egy eddig be nem jelentett Resident Evil-lel kapcsolatos dologgal. Szerintem megint neki... Biztos nem a 4-nek a remasterje lesz. Én látom képzelni, mondták, hogy nem a multiplayer nem, ugye az fut. Abban most lőtték le a szervereket, mert volt vele valami gond. Igen, jól sikerült. Jó van. De az a multis rettenet, amit bejelentettek hozzá, azt egyébként már lehetett próbálgatni, az a... nem is tudom mi a neve. Benne volt a cikkben, az is csak pontosan ennyire koncentráltam a multiplayer Resident Evil. Volt az a Rare Resistance, én ott valahol lemaradtam. Valami ilyesmi. Annál voltak azok a rettenetes szűrők, amiket lehetett itt cserélgetni, és tudod, ilyen borzalmasan nézett ki a játék. Nem tudom pontosan, mi volt. Egyébként a remake-ekkel kapcsolatban én bizakodó vagyok, mert még van egy pár régi Resident Evil játék, amit simán felújíthatnának, engem érdekel. Tehát például az ilyen spin-off témákhoz, mint mondjuk a Veronica játékok, vagy mondjuk a mi volt még, ezekben hozzá tudnának nyúlni, mert képbe tudnák hozni azoknak, akik mondjuk erről lemaradtak. De a Resident Evil 4-et is tudnám élni, hogyha felújítanák és normális mozgást kapna célzással együtt. Bár mondjuk én azon kisebbségbe tartozom, tudom, akik nem voltak odáig a Resident Evil 4-től, már a megjelenése idején sem. Nem tudom, tehát én egy dolog miatt félek ettől. A Rezi 4 volt az, aki ugye így a köztudatba hozta meg, jobban elterjesztette ez a hátad mögül nézett, harmadik nézettes lövöldözős akciókkal. Tudom, hogy volt Tomb Raider is előtte, de ugye a Rezi 4 az nagyot ment abban a generációban. Viszont ugye nem tudom, mennyire emlékeztek rá, de az egész konkrétan úgy működött, hogy így jöttek a nem zombik, hanem parasztok, akik zombik. Egyébként, mert van kukac a fejükbe. Ez az uroboros lószar volt. Így jöttek, így nagyon jöttek, meg pengedték a láncfűrészt, meg minden, és már majdnem ott voltak, már nagyon jöttek, de mivel nem tudtál egyszerre mozogni, meg lőni, azért úgy nézett ki, hogy amikor így becéloztad őket, akkor a nagy csákjával, a kasszával, meg a vasvilával megálltak előtted 2 méterrel, és így elkezdtek így lassan jönni. Vagy lesz plagasz, bocsánat. És így, ez... Ha átdolgozzák, ezzel a játékmenettel szerintem már nem tudna működni, mert annyi idő eltelt és annyira változott maga a TPS műfaj. Viszont amennyiben ezt így kiveszik, szerintem az egész játékot át kell alakítani, mert nem arra volt kitalálva. Ez ugyanaz, mint amikor nézőpontot váltottak a Resident Evil 2-nél, tehát hogyha ennyire hozzányúlnak a játékmenethez, éppen meg lehet csinálni. Kíváncsi leszek, mit fognak bejelenteni, szerintem nézni fogom, és lehet, hogy jó jelleggel. Valami embertelen időben lesz egyébként 11:30-kor nálunk. Éjfél? Meg gondolkoztam rajta, hogy dobjunk rá egy streamet, mert megnézem pontosan, hogy hogy lesz, de ha jól emlékszem, akkor én este 11 vagy fél 12. Azt meg nem biztos, hogy a 10 perces az gameplayer, én fenn akarok addig maradni. Na. Jó, csak közben próbálom utolérni a kommunikációt, ami itt zajlik, de nem értem. Úgyhogy mindegy. Jó. Te nagy automata rajongó voltál, Nier automata rajongó. Én? Aha. Nem. Nem? Miért emlékszem úgy rá? Te szereted az ilyen japán dolgokat. De nálam valahogy az Nier automata annyira nem tudott működni. Ja, értem. Olyan, nem tudom, nem volt rossz játék, csak én nagyon vegyítve voltak a dolgok. Ha? Meg ugye most jön a Nier Replicant, meg a nem tudom mi. Annyira nem követem, megmondom őszintén. Pedig a Platinum játékokat alapvetően szeretem. Például ugye ott van a Babylon's Fall, amiről kus van 2 éve. És az eredetileg PS4-re jött. Tavaly ősszel. A PS4 még kint van, hogy jöhet. Itt most 2 játékot egybe fogok venni, mégpedig amiatt, hogy kicsit szeretnék róla beszélni, hogy amennyire időnk engedi, hogy maga a műfaj mennyire releváns még. Az egyik, mind a kettő egyébként viszonylag közeli megjelenéssel, az egyik egy Warhammer játék, a klasszikus fantasy Warhammer, ami most éppen Age of Sigmar néven fut, tehát a Warhammer Age of Sigmar Stormgrounds, május 27-i megjelenéssel, illetve az Erikának a PC változata május 25-i megjelenéssel. Miért vontam össze a kettőt? Mind a kettő elég nincs műfaj. Az FMV meg a... Az FMV, az Erika ugye ez egy PlayStation exkluzív FMV játék volt, az Age of Sigmar Stormgrounds pedig egy körökre osztott stratégiai lesz, Heroes of Might and Magic nyomvonalakon. Na most egyik műfaj se olyan, ami nagyon bőséggel képviseltetné magát. Most megnéztem a fejlesztőket, beszéljünk mind a kettőről egy kicsit más szempontból. Az Age of Sigmaros játéknál én amiatt nagyon várom, nagyon-nagyon kevés ilyen játék jelenik meg. Ami nagyobbat futott mostanában az XCOM széria volt, de azon kívül így ugye a Heroes-t, azt a Ubi azt gyakorlatilag legyalázta a földbe, és nem is nagyon akarnak vele foglalkozni. Adnák el a jogokat, de jó lenne. Na mindegy. És ez fantasy környezetben körökre osztott stratégia. Nagyon a fejlesztő stúdió sok bizakodása olyan szempontban nem adok ott, hogy kicsi fejlesztő stúdióról van szó, de ahogy néztem, nem vállalták túl magukat, tehát 3 játszható frakció lesz, a csaták azok nagyon a Heroes-ra hajaznak, tehát ez a hexagonális csata. Nem néz ki rosszul a játék, Steam-em egyébként azt hiszem, hogy már talán az előrendelés ott fenn van, tehát meg lehet nézni, van kint róla egy pár videó. Viszont ugye maga a műfaj az elég nincs, nekem mondjuk, hogy hozzám közel áll, de így, hogy Warhammer is meg körökre osztott is, az így, ezt így nagyon adom. Csak nem tudom, mennyi létjogosultsága van. Ennek még talán inkább el tudom mondani, hogy van, viszont az Erikánál, ami ugye egy FMV játék, szerintem így az FMV műfaj, mint olyan, az így kihalt teljesen. És ezt odasorolnám, hogy egyszerűen átvették ezek a sztori mesélős interaktív játékok. Tehát eljutott oda a grafikai megvalósítás, hogy egy Life is Strange át tudta venni mondjuk a régi FMV játékok helyét. Egyébként csodálkozom, hogy még csak most adják ki az Erikát PC-re. Hát szerintem volt egy exkluzív díjük. Valószínűleg csak így. Azt hiszem volt PS Plus cím is az Erika. De most kicsit lemaradtam. Egyébként az Erikát már többször hallottam, amikor szerintem majd neki fogunk beszélgetni, csak velem nem jött így nagyon igen, szembe. Egy érdekelt is volna a véleményed, mert ugye ti mostanában toltatok egy jó pár FMV játékot, de gondolom ezek mind ilyen indie dolgok voltak. Hogy szerinted mennyire van még relevanciája ennek a műfajnak? Szerintem narratív szempontból van. Én egyébként szerettem az FMV-ket. Ott is voltak ugye ilyen kilengések, próbálták ezt az egészet feldobni mindenféle dolgokkal. Az volt a legtöbben szerintem a probléma, hogy alapvetően ezek eléggé ilyen, most óvatosan fogok fogalmazni, ilyen nagyon naív megközelítésű történetek voltak. Ezek úgy megálltak az ilyen Hallmark főműsoridőben levetített dolgoknál. Tehát amikor meg onnan kilengett valamennyire, akkor mondjuk jobb esetben kaptál egy Wing Commander 4-et, rosszabb esetben kaptál egy Fantasmagóriát. Tehát ez nagyon hektikus volt. Viszont egy olcsó műfajról beszélünk, egy baromi olcsó műfajról. Úgyhogy ebből a szempontból én örülnék, csak igazából, ha őszinte akarok, én nem tudom miért halt ki ez a FMV. Nekem ez teljesen. Valószínűleg egyébként azért, mert hogy általában mivel olcsó műfaj, nem nagyon szerződtettek költséges színészeket, tehát megmaradt az ilyen rettentően bóvli előadási szintnél, és ez is milyen durva, hogy mondjuk egy Detroitba sokkal mélyebb sztorit, meg sokkal mélyebb karaktereket bele tudtak vinni, mint egy bármilyen FMV-be. Holott adná magát egyébként, hogy jó, mondjuk itt ugye trükközni kell azzal is, hogy FMV, mihez hasonlított, filmhez hasonlított. Na most filmből nem tudsz végignézni egy ültőhelyetbe egy 10 órásat. Még mondjuk egy Detroitba bele tudtál tolni 20-30 órát, tehát ott ki lehetett fejteni a karaktereket, ott azért nagyon sok olyan interakción keresztül lehetett őket bemutatni, ami miatt érdekes volt. Az FMV-ben nincs ilyen. Az szerintem most már tényleg ilyen ekte nagyon-nagyon is. Mint a point and click kalandjátékok. Igen, de a nisség ez nagyon sokat hozzátett az, hogy ez a műfaj szinte, nem fogalmazhatunk úgy, hogy kihalt. Tehát ebből a szempontból, figyelj, hogyha az Erika jó, már pedig azt hallottam, hogy jó, akkor ez egy hiánypótló tartalom lesz PC-n. Üdvözlöm a dolgot. Hozzáteszem egyébként, egyre inkább azt látom, hogy nem tudom, hogy amit itt látunk, hogy a konzolos játékok elkezdenek beszivárogni a PC-s területre, a Micronál mondjuk a Game Pass keretén belül, a Sony-nál meg kis rátartással ugyanúgy PC-re, hogy ez mondjuk előfutára lesz-e annak, hogy a jövőben szinkronban megjelennek a játékok mondjuk az adott konzolon és PC-n, vagy pedig csak annyi lesz, hogy kiadják PC-re, és mondjuk 3 hónappal később, mondjuk a Death Stranding esetében, tudom, nem 3 hónap volt, hanem jóval több, kitolják ugyanezeket a játékokat PC-re. Figyelj, én úgy látom, hogy a PC az egy ilyen demilitarizált zóna lett. Tehát, hogy úgy tekint rá mind a kettőt. Emlékezz vissza, mikor a Final Fantasy 16-tal nyitott a Sony-nak a show-ja. Rögtön úgy kezdték, hogy a játék early verzióját láthatjátok, és ez PC-n fut, és a végén azzal zárulták, hogy konzola exkluzív, de jön PC-re is. Ugyanez igaz arra a Square-es címre, ugye, ami szintén ugye exkluzivitást kapott a... A Ghostwire Tokyo? Nem, még a elején, amit mondtam, az a nagy Square-es RPG, a Project Atia, ami most a... Forspoken. Azaz, Forspoken. Tehát, hogy nyilván ott úgymond nem konkurálnak egymással olyan szinten. Nem is akkora a hangsúly. Tehát nézd meg a Micronak a Game Pass-es kínálatát mondjuk PC-n, meg Xbox-on. Nem ugyanaz. Messze nem. Ugye az xCloud még ott nem fut. Tehát, hogy még ők sem fektetnek rá akkora hangsúlyt, mehet oda is minden, a PC-sek meg ennek csak örülnek, mert egyre több címet tudnak játszani. Ugye most a Sony is adja ki folyamatosan a régebbi címeit, ugye a Horizon Zero Dawn is jött. És azért ez egy messze jó játék volt. Tehát szerintem a PC-sek örülnek, a konzolosokat meg nem érdekli. Tehát, hogy nincs ilyen fajta konkurencia. Kérdés persze, mennyire nem érdekli, mert ugye azt tudjuk, hogy például a Death Stranding-nél az érdekelte őket annyira, hogy biztízenek érte. Hát ezt mondtál. Viszont, hogyha elkezd beívódni a tudatukba az, hogy itt a konzol exkluzivitás az igazából csak a rivális konzollal szemben exkluzív, de a PC-sek egyébként megkapják, szerintem azzal nem lesz probléma, viszont akkor nem értem, miért kell rátartani a megjelenésekre, simán kijöhetnének szinkronba ezek a játékok. Úgy PC-re, mint konzol, de nyilván ez nagyon-nagyon messzire vezet, és ezt nem mi fogjuk eldönteni. Igen, és ha már exkluzivitás, akkor bedobnék ide egy pletykát, ezen szerintem gyorsan túl is fogunk rendülni, ez pedig az, hogy a Remedy PS5-re exkluzív címet fejleszt. Állítólag a Remedy most 5 projekten dolgozik, tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor first party fejlesztő stúdió lesz a Remedy. Nyilván láttuk itt az együttműködést, tehát például az új generációs változata, ugye a Controlnak az rögtön jött PS Plus-ba. Most ugye most csinálgatja ezt a Sony, hogy a vadi új címeket bedobja, ugye most a Soulstorm volt ilyen. Arról majd adáson kívül meg is kérdezlek, hogy tetszett, mert az érdekelne. Mindjárt mondom. Tudom, lesz róla a videó is, igaz? Persze. Érdekes, és simán elképzelhetőnek tartom egyébként, hogy szorosabbra fűzik a szálakat. A Control nem volt egy rossz játék, nem tartom túlságosan kiemelkedőnek, ez a még egy. De például így, hogy a Complete Edition bekerült PS Plus-ba, szerintem egy tök vállalható cím volt. Ugye a Remedy-ben van-e annyi, hogy lerakjanak egy igazán ütős exkluzív címet, azt nem tudom. A Max Payne jogok még ott vannak náluk? Nem, mert már régen a Rockstar-nál van. Akkor az nem. Én úgy gondolom, hogy a Remedy már túl van a saját dicsőséges korszakán. Hozzáteszem, egyébként nem teljesen értem, hogy egyfelől értem, másfelől meg nem értem, hogy a Micro miért nem vásárolta még fel a Remedy-t. Tehát igazából akiket behúz magához... Ja. Tehát szerintem az Xbox kínálatban tök jó lett volna például egy Control. Most függetlenül attól, hogy én nem voltam oda a Controlért, de azért az látszik, hogy nem én vagyok a véleményemben többségben, nagyon sokan szeretik a Controlt. Tehát ez például tök jól elférne a Microsoftnak a portfóliójába. Az, hogy most ők csúnya szóval, de átengedik a Remedy-t a PlayStation-nek, Nekem például ezek azok a gesztusok, amik ellent mondanak annak, hogy miért csapnának le Kojimára. Tehát, hogyha azt nem tudják helyén kezelni, hogy mit jelentene náluk egy Remedy, vagy mit jelentene mondjuk az, hogy az időközben kulcsstátuszba érő, viszonylag gyorsan kulcsstátuszba érő ellenvéknek, mondjuk a második része, az igenis Xboxon jelenjen meg, és csinálják meg azt a kurva ellenvéket, mert a Remedy is már többször mondták, hogy ők csinálnának egyébként ellenvéket, valószínűleg egyedül Manióka kéne hozzá. Akkor... De az is csak kult játék volt, tehát nem... De ennél sokkal bóvlibb játékokat behúz a Microsoft a Game Pass-be, tehát ott simán elférne egy LMV 2. Miért nem? Tehát, nekem ez rettenetesen furcsa. És ez az, amiért úgy gondolom, hogy ez a Kojimás legyka is hülyeség. Elképzelhető. De pont ezért jó ezekről a dolgokra beszélni. Igen, abszolút. Most ide felírtam még valamit, azt átugranám olyan szempontból, hogy nem azt mondom, hogy nincs jelentősége, viszont úgy érzem, hogy az amögött lévő témának a kifejtése az egy hosszabb időt venne igénybe. Jó. Úgyhogy szerintem abban most nem menjünk bele. Egyébként a Genshin Impact mögötti bojkotról lenne szó, de az tényleg egy kifejtősebb téma. Tehát abban nem biztos, hogy most nekiállnék, mert a mögöttes PC-s dolgok, amik ott most mennek, az szerintem egy külön beszélgetést is megélne, hanem akkor szerintem forduljunk rá a végére, itt még egy-két rövid hírem van, ugye már megszokhattátok, hogy ilyenkor filmes vonatkozású dolgokat is beszoktunk ide csatornázni, hogyha van videójátékos jelentősége, egy vagy két ilyen rövidebben zárnánk akkor gyakorlatilag a műsort, ebből az egyik, mind a kettő egyébként a Netflix-el kapcsolatos, az egyik az az, hogy kötöttek egy dílt most a Sony-val. Ugye így, hogy most már látjuk nagyjából a pandémiának a végét, és majd szépen lassan, ha minden jól megy, visszakerülnek a mozikba a filmek, ugye azzal együtt, hogy megnyitnak a mozik. Most ők léptek először, és egy olyan exkluzív dílt kötöttek a Sony-val, a Sony-nak ugye a filmes részlegével, hogy elvileg a Sony bizonyos filmeinek, itt nem az összesnek, de egy jó párnak, tehát ide tartozik például azt hiszem a Mobius film, ide tartozik a Venom 2, ide tartozik az Uncharted film. 2022-től él egyébként azt hiszem ez a deal. Akkor 18 hónapon belül, tehát a moziba kerüléstől számít, a 18 hónapon belül exkluzívan streamer platformon ők nyomhatják ezt. Ez ugye nem azt jelenti, hogy day one, hanem ebben az időtartamban valamikor, amikor a Sony azt mondja, hogy most már mehet ott is. Ugye talán erről beszélgettünk, hogy a legtöbb ilyen filmipari dolg azok azt mondták, hogy 45 nap az, amit moziban exkluzívként akarnak, meg a mozinak is a bevétele nagy része akkor jön, tehát így adná magát. Érdekesnek tartom, hogy ezt ilyen gyorsan lecsaptak erre a lehetőségre. Ezek közül mondjuk nem mindegyik film olyan, amit én nagyon várok, de azért egy-kettő akad bőven. Tehát most már a Sony-nak is vannak olyan címei, főleg így, amit mondjuk PlayStation vonalról hoztak át. Lásd ugye a Uncharted film, vagy ugye a Last of Us sorozat. Jól emlékszem, az is Netflixen lesz. Nem, az HBO lesz. Az HBO lesz. Egyébként lehetséges, hogy az van a dolognak a hátterében, hogy látták a Witchernek például a sikerét, és ők mondjuk teljesen máshogy állnak a videójáték adaptációkhoz, mint például egyébként a mozi. Tehát lehet náluk, sőt biztos náluk a Witcher az a pozitív fogadtatásra talált. Witcher is jól ment, most ugye a Dotának az animációs része, ugye a Castlevania is jót ment Netflixen, most ugye lesz a Resident Evil-nek lesz egy animációs spin-offja ott, a Witchernek is lesz egy animációs spin-offja a Witcher mellett. Szintén ugyanott volt egyébként ott Netflixre jött ki a Dragon Quest film. Azt be kell nézni. Nem nézd meg. Nem jó? A legvége az ilyen, ez miért? Majd elmondom, de, jó, de mindegy, tehát úgy érthető. És akkor emellé csatornáznám azt a hírt, befejeződött a Witcher második évadjának forgatása, utómunkák jönnek, nem tudunk még pontos megjelenési dátumot, szerintem egyébként valószínűleg tartom, hogy akkor ezt is őszre pozícionálják. Elleg idén jön, igen. Ugye könyvet adaptálják tovább, tehát nem a videójátékot, az ugye a könyvek után játszódik, és onnan veszi fel a fonalat, ahol az előző véget ért, tehát mennek Cirivel K.R. Morhenbe, remélem jól mondtam. Nekem tetszett. Egyébként azokat a training színeket, azokat a Witcher 3-ban látni, ugye, amikor kezdődik valami visszatekintés, és az pont ezt az, ebből az időszakból van. Anyaken fura volt, hogy Vezemírnek kitkasztingoltak. Én ide felírtam, remélem jól mondom, Kim Bodnia, nekem ez a név nem mond semmit. Én megnéztem IMDb-n, hogy milyen filmekben játszott, de... Ezt tudod ki? Kicsoda? Ez öreg Bodnia gyereke. Azt hittem, hogy te jobban képben vagy, mondom. Filmes világban te jobban mozgatom, csak nekem nem mond semmit, de egyébként a csávó így képről emelt Vezemírnek, nem tudom, hogy talentuma milyen. Nyilván itt mindenki szerette volna, hogy Mark Hamill legyen Vezemír, de annak azért nem volt hát olyan ki, nagy esélye. Most ki kell fizetni. Hát, na mondjuk erről ugye beszéltünk egyébként, hogy lehet, hogy Henry Cavill elviszi a produkciós büdzsének a nagy részét. Ugye savazták is emiatt a Witchernek az első évadját, hogy a páncélok hogyan néztek ki, ugye mihez hasonlították, hogy ott azért ment egy kicsit a spórolás. Nyilván azok után mekkora siker lett, gondolom, hogy jóval nagyobb büdzsét alokáltak a második évadhoz. Azt látod, hogy a második évadhoz azzal kezdték el promózni, megmutatták a vérteket. Tehát, hogy érez, már nem olyan. Hogy már jól néznek ki. Na jó, akkor itt is olyan ellentmondás, hogy figyeljél, hát akkor most mi, új dizájnere volt a izéknek, és akkor most már jobban összerakták. Hm? Jó. Valahogy föl kell építeni. Egyébként nekem van egy ilyen problémám, ugye beszéltünk már erről korábban, hogy a Netflix valami 400 millió dollárért megvásárolta a törbejétve 2-3 jogait, és így nagyon durva belegondolni, hogy 400 millióra mentek el, 400 millió dollárt tapsoltak el csak a jogokra. Tehát ilyenkor még egy képkockát nem forgattak le ebbe, a produkciós költségek nincsenek benne, meg a színészek, meg a stb. Ez csak az, hogy náluk lesz a két folytatás. Tehát őrült pénzek mennek el, meg hogyha ennyi pénzt allokálnak mondjuk arra, hogy a Witcher jogok is náluk legyenek, nyilván az sem két fillér volt kipengetni, akkor tök fura, hogy ezek után meg a forgatáson spórolnak. Hát amiatt is lehet, ugye, amiről beszéltünk így a műsoron kívül, hogy a Netflixnek a saját gyártású sorozatai azért most az újabbak beleálltak a földbe jó páron, legalábbis a kritikai visszhang elég negatív lett. Szerintem iszonyatosan túltolják ezt a PC témát, és hát most már egyre inkább kiütközik az, hogy lehet, hogy ez mégse a többség, aki így gondolkozik, hanem csak egy hangos kisebbség, és mondjuk nem tetszik az embereknek, ha ilyen témát akarnak lenyomni a torkukon, vagy ilyen formában. Mert ezt egyelőre még megúszta a Witcher, legalábbis nem ment át látványosan ebbe a irányba. Nyilván ott hozott anyagból dolgoztak, tehát nyilván ott is volt, azért emlékszel, persze, hogy ott is a castingnál mentek azért nyilván a dolgok, hogy hát ő azért fehérebb volt a könyvben, meg neki ő nem így nézett ki. Diversnek kell lennie, persze. Tehát, ahhoz nem mertek annyira hozzányúlni. Igen. De azért tudunk olyan feldolgozásokról, amihez viszont nagyon. Tehát, hogy kb. Közel nem lett az eredetihez. Na azért nem mentünk bele a Genshin Impact-ös dologban. Na pont ezért, igen, mert látjátok, még ilyen szélről érintve is ki tudja tolni az időt. Viszont le is járt a műsoridőnk. Igen. Ha beszélhetünk ilyenről. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Igen. Nagyjából szerintem ezt a 2 órás keretet fogjuk tartani még a jövőben is. Illetve annyi van még, hogy a jövőben, hogyha jönnek a reflektoradások, lesz ott majd egy nagyon fasza outrónk is, ami most elfelejtettem berakni ide. Aha. Ja, ugyanaz, ami a streamnél. Én az intrót is gyakorlatilag 10 perccel a kezdés előtt láttam először. Ja, pedig fent volt Facebookon, több órával előtt. Reagálnék itt még egy kérdésre gyorsan, ha már így az amire szólom. Persze, take your time. Mikorra várható a Dragon Quest 12? Na most, annak alapján, hogy a Square jelenleg mennyi JRPG-n dolgozik, ilyen nagyobb költségvetésűn, szerintem egyszerűen nincs olyan csapata, akit nagyon ráállítson. Vagy ha meg van, azt inkább ne tegye rá. Fog jönni Dragon Quest játék egyébként, a Adventures of Dai, ami az animét dolgozza fel, ami a mangát dolgozta fel. Az anime egyébként most is fut még. De az multiplatform lesz, és nem tűnik olyan nagyon jónak. Szerintem számozom Dragon Questet 2022 előtt én nem tartok valószínűleg. Ami nagyon sajnálatos, már csak azért is nem, mert ugye az előző Dragon Questnél is a európai, meg az amerikai verzió, tehát a lokalizált verzió az egy évvel a japán megjelenés előtt után jött, a switches verzió meg még később, a switchből visszaportott teljes verzió meg még később, tehát idestova még a japán megjelenésről se tudunk, úgyhogy ez még jóval odébb lesz sajnos. Jó, én annyit mondanék még, hogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és remélem minél többen visszajöttök, mert körülbelül egy ilyen 15, nagyon maximum 20 percen belül elkezdjük a Vermintide streamet címbivel. Erre a hétre ez volt a Reflektor, nagyon szépen köszönöm, Balázs, hogy itt voltál, és akkor jövő héten találkozunk. Sziasztok!